លោកគ្រូកែវមលិះហ្នឹងគាត់នៅប្រចាំការនៅសាលាប៉ាហើយគាត់ចូលចិត្តឆ្លាញ់ឯកសារដែរអញ្ចឹងប៉ាឲ្យគាត់ការហ្នឹងគាត់មិនសូវថតគាត់ថតដែរប៉ុន្តែថតតែ live ពីប៉ាណា តែតតងជាមួយនឹងការដែលយើងសាងស្នាដៃហ្នឹងឡើងវិញដែរហ្មងប៉ា ហ្នឹងគាត់ថតសិសកម្មភាពជួងកាគាត់ទៅថតខាងគាត់ទៅប៉ាថតទៅប៉ាទៅប៉ុន្តែគាត់បានមកចំនួនដែរហើយគាត់ថាអរិសាដែរអាហ្នឹងទី2ប៉ុន្តែព្រឹងថតហ្នឹងគឺប៉ាថតម្នាក់ឯងហ្នឹងជួងកាចេញទៅក្រៅប្រទេសយើងទុកជាសុវណ្ណីទេមែនតើណាសុវណ្ណី យើងមកឥឡូវសុវណ្ណីជាតរសម្បត្តិទៅឥឡូវយើងនឹងខាងវប្បធម៌ត្រូវទុកអាហ្នឹងហ្នឹង តែថតប៉ុនថតមិនសូវពេលសម្ដែងទេថតច្រើនសកម្មភាពជិះឡានចុះបាល់ហោះនឹងហួចតែហាត់សមអីពូប៉ាចេះប៉ាដឹកនាំផងប៉ាអត់មានពេលមានពេលកាលណាប្រហែលហ្នឹងទីបិទអ៊ីវិនធំធំដូចប៉ុនឯករាជប៉ុនអីហ្នឹងប៉ាថតតែនឹងជួងកាលយើងទៅថតពេលធ្វើព្រឹត្តិការអីមួយមួយប៉ាក៏ថតដែរជួងកាលពួកសិល្បៈទៅសម្ដែងនៅណាអញ្ចឹងប៉ាមានពេលប៉ាទៅថតពួកកាលហ្នឹងឆ្លាញ់ការថតតែការថតនេះគឺគាត់ទុកថាជាអនុស្សាវរីយ៍ទេថាតែយើងចាស់ទៅពួកក្មេងៗចំនួនក្រោយអត់ដឹងថានេះការរបាំនេះល្ខោនរឿងនេះគេសម្ដែងកាលហ្នឹងអានោះជាទេមងជាឯកសារផ្ោះតាងដើម្បីថាចំនួនហ្នឹងគេធ្វើអញ្ចឹងណាហើយបើតណាយើងចង់អភិរិយអានេះណាហើយចាំយើងអភិវឌ្ឍឈរលឿនហ្នឹងអីអញ្ចឹងណា ឯងកាលហ្នឹងល្អមែន ឯងកាលហ្នឹងមិនចេះពួកកាត់ចំនួនហ្នឹងគ្រូចាស់នៅណាតែអញ្ចឹងគាត់ធ្វើមិនដូចយើងឥឡូវទេคลายចុះคลายឡើងប៉ុន្តែការបែករបស់គេក៏ម្យ៉ាងដែរណាប៉ុន្តែគាត់នៅកន្លែងខ្លះគាត់អត់បានឈរលើឯកសារហ្នឹងអញ្ចឹងប៉ាថតនេះថាប៉ាកាណាបានប្រចាំទៅដឹកឃើញខ្លួនឯងអនុសាវរីយ៍ថាអូកាលហ្នឹងយើងពេលនងណាពេលសប្បាយអីមើលអាហ្នឹងសម្រាប់ខ្លួនប៉ុន្តែទី2គាត់ថាបើសិនជាឯកសារនេះមិនគិតថាទុកដើម្បីអីណាទៅតកល់អីសារៈមន្ទីរអីអត់ទេប៉ុន្តែគាត់ថាចេះថតទៅហើយអញ្ចឹងបានប៉ាចង់ឲ្យដល់ពេលកូនមើលកូនមើលទៅកូនអាចមានកំណត់ច្រើនណាកំណត់ច្រើនថាអូអានេះមានប្រយោជន៍ណាយើងថតទៅហើយយើងយកអានេះទៅដើម្បីថែរក្សាទុកហ្នឹងពេលអប្សរាមិញ feel ប្រកូនណាថាអានឹងគេមាន បាទអាហ្នឹងគឺក្នុង YouTube មានតែប៉ាហើយគេយកអាហ្នឹងមកអាកាត់ clear របស់លោកស្រីសាក់ស៊ីស្បោហ្នឹងគាត់យកមកនិយាយយោគឺមកល្បីពេញ TikTok ទៀតតែអាហ្នឹង clear មកគាត់មក clear បាទអាហ្នឹងគាត់ថានៅក្នុងនេះគឺវាទៅល្អខ្លាំងមែនទែនហើយចុះគោមណោះមិនទៀតប៉ានិយាយពីប៉ាទៀតបាទគាត់មិនអមថាគាត់ឡើងថ្មីហ្មងថ្មីពេកមកហេតុអីខ្ញុំហាត់អីខ្ញុំកាន់កាងារមួយប៉ាហ្នឹងយូរហើយក៏អត់ដឹងពីប៉ាអ្វីដែលប៉ាមានអញ្ចឹងហាត់អីចុះខ្ញុំល្ងងភ្លឺអលម្លងកន្លែងហ្នឹងចោលអញ្ចឹងអត់យល់ហាត់អីមកខ្ញុំកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹង តែជាអាម៉ាស៊ីនតូចយើងក៏តាន់បាននេះអាតូចដែរអាតូចមានច្រើនដែរណា យូរមិនថាកូនចង់ឲ្យមើលអាហ្នឹងអាហើយព្រោះឥឡូវយើងមានអានេះមួយហើយហើយអញ្ចឹងកូនមើលអាខ្លាញ់ជាមួយនឹងអាម៉ាស៊ីននេះមួយទៀតដោយសារតែឥឡូវហ្នឹងគឺកំងតាមជាមួយនឹងអា Amazon វាត្រូវប្រើពេលវេលាអស់រហូតអស់មួយខែហើយបាត់ហ្នឹងថ្លៃទៀតវាដល់1 10,000 ណា1,8900ហ្មងអញ្ចឹងមកថាហើយនឹងអត់តន់ទឹកថ្លៃដឹកទេហើយមួយទៀតបកកទិញពីអាឡម៉ង់មកព្រោះគុនឆៃគ្រប់កន្លែងហ្នឹងអស់ឡើងទូទាំងភពលោកហ្មងគុនចង់មកអាហ្វាប៉ាល់អីមើលថាវាមិនតែពីវាដាក់ថ្លៃពេកហ្មងដល់មួយម្ដង8900អីអត់កើតទេអញ្ចឹងបើថានៅយួនមានប្រហែលប្រមោលមកអស ់ទៅវៀតណាមហ្នឹងអញ្ចឹងបានមានវៀតណាមហុងកុងសិង្ហបុរីថៃ សើចមើលសិនទៅយងសើចមើលសិនមិនសំទៅកុំឲ្យខាត់ជើងប៉ា យល់ហើយមានប្រមាណហ្នឹងឯងដេញថាវាក៏មិនដូច Amazon ដែរ Amazon គេ ធ្វើវាយ ហ្នឹងគេល្បីណាឯពួកនេះជួងកាលដូចនៅវៀតណាមអីជាពិសេសវៀតណាមជីវភាពគេយើងអាចទប់ទល់បានណាបើនៅសិង្ហបុរីអាចថ្លៃបន្តិចណាព្រោះតាមស្រុកគេណាថៃអាចមានដែរក៏មិនស្រ ីថ្លៃមានតែគុន search មើលទៅឃើញមានដែរក៏ប៉ុន្តែគាត់ដូចជាអត់ច្បាស់លាស់ពេលតែកូនឆាទៅស៊ូទៅអត់ច្បាស់លាស់អញ្ចឹងបានកូនថាអូខេឥឡូវ កន្លែងណាដែលគាត់ថាយកមកវិបានល្អបាក់បានគឺយកកន្លែងហ្នឹងសិនហើយយើងយកមកតេសមួយសិនចាំឥឡូវយើងតេសបានសម្រេចទេនេះអញ្ចឹងក្នុងពេលវេលាហ្នឹងក៏យើងតេសបានសម្រេចហើយយើងត្រូវតាកាត្រូវធ្វើម៉េចចម្លងចូលជាមួយអាហ្វាក្នុងកុំទូរស័ព្ទមើលចម្លងបានអត់បើចម្លងបានទៀតអូខេអញ្ចឹងយើងចាប់បាន classify ហ្មងថាតើចាក់មកអា DVD ប៉ៃមានប្រមាណ VCD មានប្រមាណ DVD មានប្រមាណអាកាសែតទូចមានប្រមាណអាកាសែតថយប្រមាណប៉ុន្តែខ្វះស្វែងមកថែមទៀតថាតើអាមួយណាគឺជាអ្វីដែលមួយឯកសារជាតិមួយទៀតគ្រាន់តែមកថតលេង vlog មួយទៀតគ្រាន់តែមកអាអ្វីដែលថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង personal របស់ប៉ៃអញ្ចឹងគឺ classify ឲ្យ3ដាច់ពីគ្នាបន្ថែមទៀតហើយចាំយើងទៅមកច្បាច់បញ្ចូលគ្នាទាំងធំទាំងទូចព្រោះពេលដែលទៅជា file ហើយស្រួលកាត់ទេណាស់តនៅជាមួយនឹងអាកាសែតហ្នឹងតាវាពិបាកចាក់អ ញ្ចឹងបានយើងមើលសិនមើលឲ្យបានច្រើនទៅយើងក៏មានកម្រិតទៅណាពូប៉ាមានថតជាគ្រូសាដែលទៀងវានៅក្មេងអីអញ្ចឹងតែថតទៅក៏មានដែរ វិញគេ classify វាយើងដាក់វាម្ដងហ្នឹង personal personal ចឹងបានភាគច្រើនដូចថាជួនកាលពូតាផុនឬសម្ដេចព្រាមបង្ហាត់អី មាន ទេសាមានខ្លះដែរចឹងបានមើលសាកាឆានោះបែបល្អណាពូប៉ាសាថតអាចសាកាឆាទី3របាំដូចរបាំបរទេសអាស៊ាន10ប្រទេសហ្នឹងតែប៉ាបង្ហាត់ហ្នឹងណាឯពេលហ្នឹងបនឯករាជ្យហ្នឹងយើងយកមកលេងហ្នឹងក៏ប៉ាថតទុកតែឯរបាំហ្នឹងយូរយូរចង់បាត់ដែរចង់បាត់អស់ហើយអញ្ចឹងបានរបាំអស់ហ្នឹងខ្មែររួមនេះប៉ាមើលតាមវីដេអូមើលតាមវីដេអូប៉ាកាលណាចុះគេថតគេមានថតស្នាឲ្យយើងមើលអាទីមួងឡើគេថតក្បបុកទៅបុកឡើងប៉ាចេះបន្ថែមមកថយក្បាច់ប៉ុន្តែភ្លេងរបស់គេហ្នឹង គឺ ហ្នឹងឯងចាក់តាមកូនមើលទៅឃើញ ហ៎មិញភ័យដល់ប៉ាមិញភ័យខ្លាំងណាស់មិនដឹងថាជុំចាក់អត់ចេញទៀតហ៎ឡើងមុំហើយមកបើតាមុនចាំងបាត់លោកតាវាស្អីទៅលោកតាតាបាត់ហ្មងព្រោះថាបាត់ហើយលោកតាតាមិនមកទេជួយឲ្យលើកនេះវាជារឿងដែលល្អសម្រាប់ឲ្យខ្ញុំបានបង្ហាញលទ្ធផលឲ្យប៉ាផងឲ្យប៉ាឲ្យគាត់ស្ងប់ចិត្តទូប៉ាគាត់ដើម្បីជាតិយូរហើយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដល់ពេលចាក់ទៅអត់ចេញទៀតដល់ពេលអត់ចេញទៅ អត់ចេញ វាចេញមកវាអត់ដាវាអត់ចូលទូទូវាអត់អីចឹងណាហើយកូនស្រីអាក្បាលនឹងចូលឡើងអត់ដាអត់នៅតែអត់ដាទៀតដល់ពេលទៅចាប់ដើមគិតម្ដងទៀតចាំតិចអញប៉ះខ្លាញ់នឹងអត់បានមែនដឹងវិញចឹងបន់ម្ដងទៀតតែតើវកណីខ្ញុំកូនចៅណាគឺជាមួយផ្នែកមួយនៃកន្លែងនឹងដែរអញ្ចឹងសូមឲ្យកូនចៅស្រីស្រង់ធ្វើម៉េចឲ្យចេញមកពេលខ្លះកូនវាតបប្រមោះរឿងច្រើនពេកអារឿងការងារផងអានេះផងនេះផងអញ្ចឹងដល់ពេលហ្នឹងទៅយើងអត់បានអាផ្ចង់អារម្មណ៍ឲ្យល្អដល់ពីចាប់ទៅអូដល់ពេលចាប់ដើមគាត់ដល់ប៉ុណ្ណឹងនឹកឃើញអ៊ំបើសិនកន្លែងដកនេះយកដាក់នោះមើលដាក់នេះមើលដកទៅឡើងចេញឲ្យមានអារម្មណ៍ថាអូគាត់ចេញហើយឡើងចាក់អូប៉ាឲ្យប៉ាបានសម្រាប់ប៉ាបានសម្រាប់ហើយ យើងអត់ធូកទៅព្រោះរាងសិតយើងជំនឿព្រោះអានឹងរឿងវប្បធម៌ គាត់តាមប៉ាហ្នឹងតាមប៉ាមកបានចាប់ថាគាត់គាត់បាក់លឺឡើងដល់គ្រឹះភ្លឺពឹងអញ្ចឹងហ្មងអញ្ចឹងគាត់ដល់ប៉ក់ឬចាញ់ភ្លាមចុះតែតប៉ាថតវីដេអូឲ្យថតឲ្យតែតប៉ាហ្មងចាំថាកន្លែងនេះគាត់ដឹងថាគាត់ជួយប៉ាបានកម្រិតណាគាត់មិនថាគាត់ចង់មើលអានឹងហើយយល់ដឹងពីការងាររបស់ប៉ាបដាបន្ថែមទៀតពីព្រោះអាចនិយាយបានថាកន្លែងស្រុកនេះយើងកាច់ជាយើងចងក្រងមើលតារតិប៉ាន់ម៉េះគាត់ពេលតែគាត់ចាប់ដើមថតអារឿងអីគេ The Missing Picture ប៉ាគាត់អត់មានជាមួយនឹងឯកសារអីទាំងអស់អញ្ចឹងពេលគាត់អត់មានឯកសារទាំងអស់គាត់ចាប់ដើមយករូបដីប្រើការចងចាំរបស់គាត់យកមកស្មូនធ្វើអារូបតុក្កតាផាប់ផេតអាទុយទុយទុយទុយទុយទុយនិយាយអំពីខ្សែរបស់គាត់នៅក្នុងសម័យប៉ុលពតអញ្ចឹងក្នុងដំណាក់កាលហ្នឹងគាត់អាចទៅធ្វើមួយថាទទួលបានការជោគជ័យច្រើននៅប្រាំងភូមិនៅអីភូមិណាណានៃភូមិចតុមប៉ាដែលមានគ្រប់ឯកសារទាំងអស់ដែលបើខំប្រឹងថែរក្សានេះអញ្ចឹងថាគាត់ចង់ដើរកន្លងបែបហ្នឹងមកផ្នែកទៅហើយមកផ្នែកទៀតយើងចង់ឲ្យធ្វើម៉េចមានការចូលរួមពីខាងយុវជនបន្ថែមទៀតនៅក្នុងនេះដើម្បីជួនប៉ាព្រោះមិនតែការងារគាត់ដឹងថាវាបានដល់កម្រិតប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងតាបានមើលដឹងពីព្រោះបើកូនសួរនាំស្រួលពួកម៉ាក់កូនមួយនៅខាងMy TV ខាង CTN ណាវាខាង producer ហ្មងនេះចាំវាថាកុំប៉ះវាថាអញ្ចឹងហ្មងកុំឲ្យប៉ះមួយវប្បធម៌ហ្នឹងគឺវប្បធម៌ព្រោះវាគាត់ធ្វើការងារលងន់ច្រើនណាស់ថាវាមានរឿងច្រើនណាស់តើអាចមានរឿងអីគេអាចប្រាប់មកបានខ្លះខ្លះអីអត់ថាមានរឿងច្រើនណាស់តើអត់ចង់និយាយច្រើនតែបើអាចធ្វើក៏ធ្វើទៅតែគាត់ថាបើសិនជាករណីនេះអីកុំអីអីចឹងព្រោះគាត់គិតថាវានៅកន្លែងនោះស្រាប់វាធំស្រាប់ចឹងវានៅជាមួយនឹងលោកជំទាវបងចំណានណា ចឹងគេខាងខាងនោះដែរបើសិនជាករណីគេចង់អញ្ចឹងពួកគាត់ឥឡូវហងៃគឺជានៅខាងវប្បធម៌នោះស្រាប់អញ្ចឹងឥឡូវយើងមានរបស់ដៃហើយអញ្ចឹងកូនចង់ធ្វើម៉េចបដាបដាបដាបដាទៅតាមនឹងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែក៏លោវាខ្ញុំមានបទពិសោធន៍មិនល្អឬក៏យ៉ាងម៉េចបានដឹងទេតែគេស្អីកូនទៅជួបវីហើយ ហើយនឹងអត់អីទេឥឡូវធ្វើបដាបដាសិនពូប៉ាចង់មើលដែរបងប៉ាចង់មើលអាណាដែលមានប្រយោជន៍អាណាមិនប្រយោជន៍ទេដូចជាប៉ាចង់ថតថតជាឯកសារខ្លាចផ្លិចឬខ្លាចបាត់អីទេអានោ ះដូចអាម៉ែអាកោសមុទ្រដោះមិញហ្នឹងប៉ាអានឹងយូនីសកូហ៎ ហើយ UNESCO គឺដាក់ប៉ះតែសេតឲ្យ UNESCO ហ្មង UNESCO ហើយនៅខាងលើនោះមានជំនួយសិល្បៈថៃទៀតហ ្នឹងហើយគូប៉ា UNESCO ហើយពូពេលថតលេងនៅសារមន្ទីរហ្នឹងណាផែល UNESCO អូប៉ាពើនឹងផ្លិចប៉ាដែរចាំចាំមើលទៅភ្ញាក់ខ្លួនហ្នឹងនឹងថតពេលណាអីណា ចូលថាមើលឲ្យកត់ណាមើលឲ្យមើលកត់ថាហ្នឹងជាស្អីគេស្អីគេមិនដឹងថាយើងត្រូវមកធ្វើបែបម៉េចអាមួយនេះគ្រាន់តែណាបានមួយនេះគ្រាន់តែណាបានអាមួយណាគ្រាន់តែជាមួយនឹងអូមកថត vlog ថត vlog អាថត vlog ក៏ល្អដែរណាប៉ាព្រោះដោយសារតា vlog នៅសម័យនេះគេពេញយំ vlog ប៉ុន្តែអ្នកណាគេគឺជា meme vlog ប៉ៃហ្នឹង meme vlog មុនគេហ្នឹងគេធ្វើ vlog អត់ថតនេះថតនោះហ្នឹងមិន vlog វី ពូពេលថតហ្នឹងប៉ាអត់ចាំអត់ដែលចាំដែរហើយមានសរសេរដែរឃើញសរសេរប៉ុន្តែសរសេរទៅអាប៊ិចក្រហមអាប៊ិចក្រហមហ្នឹងអាប៊ិចក្រហមហ្នឹងជួនកាលវាអត់ដិតទេតែវាលុបមកបើមានអាប៊ិចខ្មៅមានអាសាឃើញណាបើអាក្រហមខ្លះអត់ហ្មងអីអាឥឡូវមានថេបតែនឹង3-4ដែរអត់មានអសរនឹង អានេះមានរបាំតាំងពីរបាំឥណ្ឌូនេស៊ីរបាំហ្វីលីពីនទីនេះល្អណាស់ប៉ាន ឹងអូពូអានឹងដេញប៉ាធ្វើឲ្យពួកសាលារំខាងសម្ដេចបរិមលោករដ្ឋមន្ត្រីលោកឲ្យប៉ាតម្លើង ឆ្នាំ9ជាងទីនេះអានឹងឆ្នាំ9ជាងណា ហ្នឹងហើយពូសម្ដេចបរិមដូច98 99 ហ្នឹងគាត់នឹងបាត់លុចបាត់កតុយបន្តិចខែ12ថ្ងៃ12ខែ11អូកាងនេះសម្រាប់បន្តិចឆ្នាំហ្នឹងអូនេះមិនមែនតើបើសិនឥឡូវយើងចាក់បានហើយហើយអញ្ចឹងពេលដល់ចាក់បានហើយរកចំណាខ្សែទុចខ្សែធំទៀតចាប់បានហើយគេមកថតទៅថតបណ្ដាបណ្ដាយកឯកសារទៅប្រមូលទុកទៅ នឹងឡើងជាងបានថាអាណាដែលប្រកើតអាណាដែលប្រកើតចាញ ់បានតែអស់តែបានអស់ហ្នឹង ខ្ញុំដុំទៅ បាញ់ក៏បារម្ភចេះឥឡូវកូនចង់ជំរាបប្រាប់ផងចេះថាបើសិនជាករណីកូនចង់ធ្វើមិនមកទេតោះតែគេឃើញអាស្ថានភាពបែបពីងពីងអញ្ចឹងកុំឲ្យពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមរៀបចំធ្វើអីហើយអស់ហ្នឹងទៅគេមានអារម្មណ៍ថាវាលែងមានន័យព្រោះអាអញ្ចឹងដែលគេហៅថាឃ្លាំងស្តុកឃ្លាំងណាអញ្ចឹងពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមឧទាហរណ៍ឥឡូវយើងគាត់ថាចាប់ផ្ដើមមើលឃើញអានេះមួយសិនតិចទៀតយើងនឹងចាប់បានតរជាមួយនឹងអាខ្សែទូចមួយទៀតអាមួយសិនតអាខ្សែទូចមួយទៀតណាអញ្ចឹងពេលដែលមកឃើញហើយចាប់ផ្ដើមរៀបចំផែនការទៅពីព្រោះដោយសារតារងចាំពេលវេលាដែលយើងចាប់ផ្ដើមដកចាក់ម្ដងមួយដកចាក់ម្ដងដកចាក់ម្ដងមួយវាទៅជារឿងមួយដែលมันល្អអញ្ចឹងតន់ចៃដន្យអីថាឲ្យគេប្រមូលទៅទាំងអស់តាពេលខ្លះបើវាយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉ាហ្នឹងគាត់កឹកសិនហ្នឹងគាត់ច្បាប់ផ្លែកកឹកគាត់កឹកសិនគាត់ដឹងថាប៉ាថតហ្នឹងអាចប៉ះពាល់ជាមួយនឹងនយោបាយឬយ៉ាងម៉េចគាត់ដឹងទេតែគាត់ថាបើសិនកាលនេះគាត់កឹកណាមិនមកទេឲ្យគេមកមើលឃើញប្រមូលទៅទាំងអញ្ចឹងអាឃើញអញ្ចឹងអញ្ចឹងស្រាប់អញ្ចឹងដែរវាមើលកឆោតអីអញ្ចឹងទៅគេមើលថាអូតម្លៃហីធម្មតាពេលរបស់ស្អាតគេឃើញតម្លៃតែតោះជួយរបស់អញ្ចឹងអញ្ចឹងគឺអានឹងតម្លៃវាហ្មងនេះតែបើកាលនេះមកឃើញស្អាតភ្លឹងហ្មងអាណាក៏មានអាណាគេក៏មានដែរហ្នឹងយល់ទេប៉ាតែគាត់ដឹងថាតើប៉ាមាននៅក្នុងហ្នឹងថតបែបមិនខ្លះដែរគាត់អត់ដឹងអញ្ចឹងណាបើសិនជាកាលនេះប៉ាគិតថាអូបើមានជាមួយថតបែបខ្លះនយោបាយប៉ះខ្លះអីខ្លះខ្លះហ្នឹងទៅនេះទៅ ការពិតអត់មាននយោបាយទេ មកគាត់ខ្ញុំអត់មាននយោបាយបីតាឈៀតយើងធំឲ្យគេយកទៅទៅៀបចំហ្មងៀបចំធ្វើហ្មងណា បាទថតនេះសកម្មភាពគណថាជួនកាលទេថតតែគ្រូសាយើងទៅវត្តទៅអីអញ្ចឹងណាវាអត់មានរឿងនយោបាយចូលទេព្រោះប៉ាមិនដែលឆេបនយោបាយផងហ្នឹងជាដូចគេបង បើសិនជាគេគាត់ថាគ្រូសាយើងទេអត់អីទេប្រាប់ថាបើប៉ះជាមួយគ្រូសាខ្ញុំប្រមូលខ្ញុំវិញមក return ខ្ញុំ back តែបើសិនជាករណីអាកាលាមួយណាអាខ្សែមួយណាយើងដែលយើងជាមួយនឹងជាតិ អូខេរៀបចំព្រោះមែនតើទៅបើសិនជាករណីកូនតម្នាក់ឯងក៏ធ្វើទៅបានដែរកូនជួយប៉ាក៏កូនធ្វើទៅបានដែរក៏ប៉ុន្តែបើសិនករណីកូនតម្នាក់ឯងវាអត់មានន័យហ៎វាយើងអានេះកូនធ្វើទៅកូនហ្នឹងកូនចង់ឲ្យអ្នករបស់គ្នាគឺចូលរួមគ្នាដែលមើលឃើញថាវាជាសម្បត្តិតែ យើងធ្វើមិនបានដឹងឲ្យគេមើលសិនមិនគេមិនដឹងយើងអត់មើលផងមើលផងហ្នឹង បានសំខាន់ឥឡូវយើងរកកសែតមួយសិនឥឡូវបើកូនចង់ប្រាប់ថាមាន classify មកថាតើយើងមានជាមួយនឹងអាប្រភេទណាខ្លះត្រូវកៅម៉ាសិនម៉ាសិនយកមួយពីរមកចាក់ម៉ាសិនមកហើយយើងបានអូយើងប្រាប់គេថាយើងបានធ្វើហើយកាសែតហ្នឹងគឺហោម៉ាសិនមកចាក់បានហើយហើយយើងអាចនឹងធ្វើទៅជាលក្ខណៈថា move វាទៅ digital ចេញពីអា VHS ហ្នឹងទៅ digital បានហើយអញ្ចឹងមកកាន់នេះដូរពីទៅអញ្ចឹងបានហើយហើយគេចាប់បានប្រមូលយកទៅព្រោះរដ្ឋសាតាមែនតែនទៅការងារនេះបើកូនធ្វើតែម្នាក់ឯងកូនធ្វើទៅរួចធ្វើទៅបានប៉ាធ្វើម្នាក់ឯងក៏ធ្វើបានគ្រាន់មកផ្លែតមក record screen ហ្នឹងតែគ្រាន់តែថាដល់ពេលយើងធ្វើតែម្នាក់ឯងវាអត់មានន័យវាមើលមកឃើញថាដូចយើងយកហ្វាវីណាមកយកដោនឡូតពី YouTube ដោនឡូតពីណាមកអញ្ចឹងណាប៉ា ប៉ាអត់មានគិតរឿងម្នាក់ឯងមិនពីរនាក់អីទេអត់ដឹងប៉ាអត់ដឹងតែហ្មងតែបើគេថាធ្វើមិនឲ្យមានប្រយោជន៍ធ្វើទៅប៉ាអត់មានដឹងថាអានេះធ្វើម្នាក់ឯងត្រូវធ្វើពីរនាក់ចេះអត់ទេ បើគាត់ធ្វើម្នាក់ឯងក៏ដឹងតែកូនឯងគាត់មករក្សាឯកសារតែដល់ពេលតម្លៃកូនធ្វើម្នាក់ឯងគឺបានតែត្រឹមតែរក្សាឯកសារតែបើសិនកណ្ដីតម្លៃរបស់កាសែតតម្លៃរបស់អ្នកដែលគាត់ក៏បានថតតម្លៃរបស់អ្នកដែលបានធ្វើតម្លៃដែលនៅក្នុងហ្នឹងគឺអត់មានគាត់មកប្រោសឲ្យ តើអត់យល់រឿងថាទៅតាក់ទងគេតើគេឲ្យតម្លៃឬអត់ទេប៉ាអត់ដឹងទេពួកប៉ាថតនេះថតអត់ដឹងណាថតដឹងអីអាម៉ាទ័រពួកមែន professional បានតែគាត់កំណត់ថតជាអនុស្សាវរីយ៍ហើយទី2ដែលមានគោលបំណងគឺថាចង់ថតអីដែលដែលរស់ឡើងវិញហ្នឹងចាស់ធ្វើបានណាតែប៉ុណ្្នឹងទៅហើយអត់មាននយោបាយទេអត់មាននយោបាយទេមើលទៅអត់មានពាក់ព័ន្ធនយោបាយអីតិច ពួកការងារនេះអាចស្រង់កិត្តិយសប៉ាហើយកិត្តិយសកូនបានណា តែទៅហ្នឹងហ៎អាឡកូនមើលសិនទៅចង់ធ្វើអីប៉ាអត់យល់ទេ ចឹងចង្កូនសួរបងប្អូនវិញថាតើគូតើទៅណាហុញទៅណាណាបងចង់បោះតែប៉ុណ្្នឹងមកគូនដឹងគូនចាត់ការធ្វើមិនបានហ្នឹ ងហ៎សាច់គូនឯងគូនធ្វើទីមួយឲ្យតែមានប្រយោជន៍សំខាន់ណាធ្វើអីឲ្យតែមានប្រយោជន៍ធ្វើទៅគូជាជាងបងប៉ាចង់អស់សង្ឃឹមហើយឬប្រាប់ហ្នឹងប្រាប់ថាតាំងពីឲ្យរិទ្ធិប៉ាន់មកប៉ាទុកចោលជិបលឺគូណែថាមកនេះប៉ារឺនេះរឺហ្នឹងបានជួបកំបីពីងពីងមកកណ្ដោទៅពេញដល់ហើយគូណែអត់ប៉ាអត់ដឹងអត់ដឹងថានឹងតម្លៃអង្គការគេថតមកថតជាឯកសារនៅអញ្ចឹងប៉ុន្តែអត់អូនហ្នឹងមិនដឹងបានថតលបិតមិនឃើញកណ្ដោគាត់សមុខកណ្ដោមិនអត់បានដឹងអត់បានទុកហ្នឹងយើងថាជូតឲ្យវាស្អាតទៅមកឲ្យសមុំទឹកអីឡើងបែកយើងគួយហឺហ្នឹងបានជូតបានប្រហែលប៉ុណ្្នឹង គាត់ថាពេលខ្ញុំបាយដាក់ឆ្នាំកណ្ដោយខ្លះនឹងសិនទៅតែបើសិនកណ្ដោយទុកឲ្យវានឹងហ្នឹងទុកឲ្យបែបលក្ខណៈពីងពីងទុកអីហ្នឹងអាហ្នឹងគេថាជាសោភ័ណ្ឌហើយសោភ័ណ្ឌនៃរបស់បុរាណណា មកស្អាតទៅបើយើងខ្មាស់គេកុំឲ្យថាមិនញៀនទុកចោលឯកសារឲ្យពីងពីង អីអូទេសុំបីតផ្ទះបាយចូលទៅក៏ចូលទៅនៅខាងឆ្វេងដែរក៏គុំសុំថាម៉ាក់ពេលដែលក្រុមការងាររបស់បងឌីវិជាឃើញអាសាមកហ្នឹងមកយកឲ្យជូនប៉ាជូនអីដល់ផ្ទះហ្មងណាអញ្ចឹងពេលដែលឲ្យគាត់មានអញ្ជើញចូលដល់ក្នុងផ្ទះហ្នឹងអត់ថាមិនបាយអត់អញ្ជើញចូលទេនេះបើគាត់អញ្ជើញចូលទេមិនដឹងថាឯកសារមកទូហ្មងគ្រាន់តែឯកសារអាហ្នឹងឯកសារទៅទេហ្មងមកទូហ្មងឲ្យទៅសើពីងពីងអាហ្នឹងហើយដែលជាតម្លៃប៉ាព្រោះវាជាសិទ្ធិរបស់នេះហ្មងណាវាមិនថ្លឹងគីឡូបើតែផ្សេងគេថ្លឹងគីឡូលក់អស់ហើយមកទៅOh my gosh. អីចឹងអត់មានពេលមើលទៀតតែទុកឯកសារការកម្មកັບសាលាអីធ្វើកម្មវិធី ហូរលែងមានហើយហូរលែងមានប៉ុន្តែគេមកទៅ digital អស់ហើយលែងមានហើយឯកសារហ្នឹងលែងមានហើយ កាន់ពីវាយដាត់គីឡូមែនអត់មានកុំព្យូទ័រ ដាត់គីឡូទេគេប៉ា អង្គលីលេច អូអូអូអង្គលីលេយោ វាមិនមែនដូចជាកុំព្យូទ័រឥឡូវទេវាស្ទីលហ្នឹងប៉ុន្តែវាយប៉ាក់ប៉ាក់ប៉ាក់ប៉ាក់ប៉ាក់ប៉ាក់ចាញ់អសរណាមានការនឹងច្រើនមានខ្មែរឯកសារហ្នឹង ច ចុះប៉ាកូនសួរមួយទៀតមើលតើតងមួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូចាស់ចាស់ដែលប៉ាបានថតលើកមុនមកចាស់ចាស់ចាប់ពីជំនាន់អាយុផែសកលស្គាល់ប៉ាឡើងទៅដែលចូលរួមក្រុមការងារការពីលើកមុនហ្នឹងប៉ាយល់សល់ប្រមាណអ្នកដែរប៉ាទាំងអ្នកដែលគាត់ហាត់ទាំងអ្នកដែលគាត់ចងក្រងជាមួយគ្នាចូលរួមចងក្រង មិនសល់បើចំនួនប៉ាសល់តែអូនពួនថាជា10នាក់ចាស់បើដេកពួកសកលប៉ានិងសពូនសិស្សអូនប៉ា មានស្រីមកខមបានប៉ា អឺអូមើលទាំងស្រីទាំងប្រុសហ៎ទាំងស្រីទាំងប្រុសអានឹងវាសល់តែ30 40នាក់ដែរទាំងស្រីទាំងប្រុសអូពួកដូចប្រុសនៅសល់តែសិស្សអូននឹងតែនៅសល់តែជិត10នាក់ហើយ10នាក់ចាស់ហើយនឹងយើងមានតទៀតដូចសិស្សប្អូនហើយមានកូនសិស្សចំនួនសាលាទៀតហើយតែច្រើនណា បាទបាទ តែមើលអូនមានជាង10នាក់ទេនៅរស ់ចុះអ្នកដែលគាត់បានចងក្រងចូលរួមចងក្រងហ្នឹងហើយជាការពីចាប់ដាំចូលរួមពេលដែលយើងចាប់ដាំចូលរួមចងក្រងហ្មងសរុបជារួមក្រុមការងារហើយជាប្រមាណអ្នកហើយឥឡូវនឹងសេះសោហើយប្រមាណដែរប៉ាហើយអ្នកដែលគាត់ជាអ្នកថ្នាក់ដឹកនាំនៃការហាត់របាំហ្នឹងប្រមាណហើយជាមួយនឹងអ្នកដែលគាត់ជាអ្នកដឹករបាំហ្នឹងប្រមាណអ្នកដែរប៉ា គ្រូដែលធំធំគាត់អញ្ជើញទៅអស់ហើយនៅតាមមុនលំពើនៅសាលាណាទេចាពេលនៅតែអំបូរនៅតែអំបូរមួយដែលចាស់គ្រូចាស់ចាស់ ជំនាន់ហ្នឹងនៃខាងអ ំពូទេដែលនៅសល់ឥឡូវនេះ អេយាយស្លាប់អស់ហើយ យាយបងស្លាប់ដែរ មុនគេយាយ អូចង់អស់ហើយពួក អស់ហើយ ចាស់ចាស់អស់ហ ើយ នៅនៅស្គរក្រួយទេ ពួក ជំនាន់ដែល79មកស្លាប់អស ់ចាស់ចាស ់ស្លាប់អស់ហើយ ថាអីទៅអស់នេះ អ្នកថតឯកសារស្លាប់អស់ហើយចុះអ្នកគាត់ណាត់របាំអ្នកគាត់នៅទួលនៅក្នុងហ្នឹងប៉ានៅសល់ច្រើនទេ នៅខ្លះទៅបរទេសខ្លះទៅបរទេសខ្លះនៅប្រហែលថាប្រហែលប្រហែល20អ្នកចុះអានឹងខាងបុរាណណា អូប៉ាប៉ាថតប៉ាប៉ាមិនមែនធ្វើតែបុរាណទេចុះធ្វើច្រើនច្រើនមែនប៉ា កាលនឹងធ្វើខាងប្រពៃណីដែរប៉ុន្តែប្រពៃណីហ្នឹងមិនដឹងសល់ឯកសារអត់ណាបានធ្វើដែរព្រោះយើងទេប៉ាគ្រប់គ្រងពួកពេលនេះគេអត់សូវស្រឡាញ់ប៉ាណាគេស្អប់ប៉ាហើយចឹងប៉ាត្រូវយកចិត្តគេ ទៅគាត់ដឹងថា ពួកឈៀងទៅខាងបុរាណពេកចឹងប៉ាឲ្យធ្វើក្រុមមួយខាងបុរាណទៅហើយក្រុមយើងនេះខាងខាងមួយទៀតប្រពៃណីទៅហ្នឹងឯងឲ្យខោលទៅពួកប៉ា មែនទេប៉ៃនេះផងមានខោលផង ហ្នឹងហើយ កូនប្លើខ្លាំងណាជាមួយនឹងមួយក្នុងរបាំបុរាណកូនប្លើខ្លាំងមែនតើហ្មងចូលចិត្តតែនេះតែស្រាញ់ស្រឡាញ់តែអត់ដឹងថាស្អីជាស្អី អរិយខាងខលខ្លោហ្នឹងជាទម្លាប់ខាងលោកតាឆេងផុនគាត់គ្រប់គ្រងពួកខាងប្រពៃណីហ្នឹងរបាំផងល្ខោនផងណាល្ខោនខោលតែជួនកាលគាត់ធ្វើគាត់កាន់នៅភាសាអីពួកនឹងចេះភាសាចេះយីកេចេះអីច្រឡុកច្រឡំណានៅខាងអានឹងខាងគាត់ទៅខាងវៀងនឹងរឿងអាពេក្នុងវៀងហើយនឹងរឿងនេះទេតារឿងបុរាណយើងទេ អូអញ្ចឹងបាញ់ចែកគ្នាអញ្ចឹងទៀតហើយឥឡូវនឹងគេល្បីរឿងអាល្ខោនអាពេវៀងនេះអាស្អីគេទេវតាកងឯងកងឡងនេះ នឹងអូល្បីផងឥឡូវផ្ទុះទៅណាអាតួនឹងគេទៅហៅទេវតាទេវតាទេ នេះទៅណាកងឯងគាត់ចាប់ដើមឥឡូវចាប់ដើមមកថារស់ដង្ហើមអញ្ចឹងពេលដែលអាប្រព័ន្ធសូសអាហ្នឹងវាខ្លាំងអញ្ចឹងមែនតើទៅវាជាឱកាសផងវាអាចជាឱកាសវាមិនមែនខែក៏មិនមែនជាឱកាសអ្នកណាគេឆោងចាប់បានវាជាឱកាសហើយតែមកកាលណាយើងអត់តាមឲ្យតាន់កន្លែងហ្នឹងទេយកធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកន្លែងហ្នឹងទេយើងគិតថាអូវាមិននេះអីទេយើងនឹងអំណួតអឿទៀតមិនមែនជាឱកាសឯងឃើញអោនឹងមួយល្អខ្លាំងដែរតែគាត់អាចឆោងចាប់ឱកាសកន្លែងហ្នឹងបានណាប៉ាហ្នឹងហើយនឹង ឥឡូវនេះលឺសូគេចង់ទៅដាក់លេងនៅអ៊ីអនទៀតបើថាហើយគេខ្លះគេអោមតិថាទេវតានឹងអីបច្ចុប្បន្នអីបើអាឡេចេយើង វាលោក បើយើងខ្លាចជានយោបាយយើងដាក់អរុកអរិយវិញអរុកអរិយហ្នឹងទេវតានឹងអាមនុស្សហ្នឹងណាអរុកអរិយតាប្រីវិញទៅណាបើហ្នឹងបើខ្លាចគេជួងកាគេពួកប្រឆាំង វាយកទៅត្រូវ តែគឺអីពួកប្រជាជនទេវតាអលិអឡោះអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអាចដូរប៉ុណ្ណាលើ ត្រូវ យើង ឥឡូវយើងទៅបើអា TikTok វាលេងពេញ Facebook ហើយប៉ុន្តែរឿងហ្នឹងរឿងគេពីដើម មិនចាញ់ប៉ាគឺប្រចាំងគ្រប់ហ្នឹងអីប៉ាហ ្នឹងហើយគេលេងពីដើមលេងពី3ដងកាលពី90អីនោះគេលេង80ជាងហ្នឹងគេលេងហើយ គឺឥឡូវវាវល់ cycle នៃសិល្បៈវាវល់អញ្ចឹងជុំ cycle ផ្សេងក្រៅក៏វាវល់អញ្ចឹងវាមានវត្តរបស់វាមនុស្សក៏មានវត្តដែរ ប៉ាយកមកប៉ាចង់បញ្ចូលដល់ពួកប្រភេទទី3គេចង់យករបាំព្រះទ្រព្យយើងយក អស ់រួមហ្នឹងហើយប៉ាអញ្ចឹងបានប៉ាថាទៅពេលអ៊ីអនទៅលេងអ៊ីអនប្រកាសថាហ្នឹងទៅក្នុងវាំងស្រីសំដែងក៏បានប្រុសក៏បាន អ ូការមុនជួការមេចៅហ្នឹងប្រុសទេអីប្រចាំគ្រប់នឹងប្រុសទេ បាទដល់ ពេលស្រីក៏លេងតាមស្រីប៉ុន្តែយើងចង់ផ្ដាំថារបាំព្រះទ្រព្យលេងចឹងអាចបានទេតែទូមានទូស្វាឯការវិវត្តចូលយើងនឹងស្គាល់ហើយទេចង់ផ្សព្វផ្សាយមិនចង់ប្រឆាំងមួយពួកនំទេប៉ុន្តែពួកនឹងស្រឡាញ់ប្រកបមុខឲ្យគាត់ចង់ឲ្យប្រើពាក្យរបាំព្រះទ្រព្យប្រាប់អីយើងថាអត់ទេ បដូរទៅនឹង កាលណាយើងប្រើរបាំព្រះទ្រព្យវាខុសជាលក្ខខណ្ឌ ទេ គូថាទីនៅ UNESCO យើងចូល UNESCO ហើយយើងក៏អញ្ចឹងកាលមុនស្រីរមរបស់ប៉ិនវិវរហូតមកដល់សតវត្សទី21ហ្នឹងគាត់សម្បត្តិរៀមរាជរដ្ឋាភិបាលចូល UNESCO តែអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងទៅឈប់វិវរទៀតទៅដើម្បីឲ្យដាច់ នៅខាងប៉ុណ្ណឹងអូខេយល់ ព្រះណាយ អញ្ចឹងមកថាល្ខោនវប្បធម៌ជាងមានច្បាស់លាស់វាមានថាច្រឡោកច្រឡងបោកបល់គ្នាបើករណីនេះដាច់នេះដាច់កូនដឹងណាកូនដឹងមែននេះ មែនទេចេះមកពួកយើងអត់យល់យកនេះតែយ៉ាងនោះទៅឧទាហរណ៍មានតម្រងខ្លះគេខ្ចីគេខ្ចីយកមកសម្ដែងក្នុងរឿង ខ្ចីគ្នា ក្នុងនឹងគេហៅតម្រងអាអ្នកខោនចម្រុះឧទាហរណ៍ដូចរឿងបឋមនាងនាគពីដើមកេលីបូរ៉ាប៉ុន្តែប្រហែលអាសច្ឆ័យហ្នឹងដែលចាមកណាកាលបុំបៃសេហ្នឹងគេយកបាត់បាត់វិជ្ជាហ្នឹងយកតើអាហ្នឹងអាពេដល់អញ្ចឹងគេឃើញអញ្ចឹងតែកាលហ្នឹងអង្គការតារាទីពូលោកធំអាហ្នឹងណា អូដែលឃើញដែលឃើញមានរូបបច្ឆ័យដាក់នៅសល់រំហ្នឹង ជា ចាមហ ្នឹងអាចាមហ្នឹងហើយនំអាពេក្នុងវាំងហ្នឹងឯងគឺបាត់ហ្នឹងកាលកុំបាយសេណាស់ហើយយើងធ្វើជាចាមនគរចាមមិនមែនរបាំព្រះទ្រព្យទេឧទាហរណ៍រឿងប្រវិសដរប្រវិសដរពីដើមអីលេងចឹងប៉ុន្តែទូប្រវិសដល់បួសហ្នឹងជាលខោននិយាយនិយាយខ្លួនឯងពួករបាំព្រះទ្រព្យអត់និយាយទេនិយាយតែអីសៃធ្លុកទេ អូចឹងទៅប៉ា ហ្នឹងហើយតោះចឹងបានពួកដែងបូនអូនគាត់អត់យល់ណាគាត់យល់រឿងចឹងគាត់ចេះស្មានថានឹងគឺសេចក្ដីចិត្តណាគេមានទម្រង់គេមួយដូចនៅណូកាបូគីអីនៅជប៉ុនណាចិត្តប្រុសរមណាកថាកាលីឥណ្ឌាប្រុសរមដូចលខោនខោលយើងអញ្ចឹងលខោនខោលប្រុសរមអត់មានស្រីទេអញ្ចឹងបានប៉ាចង់ឲ្យចេះសម្ដេចក្រៀមការគង់លោកគាត់ចង់ឲ្យទម្រង់មួយមួយនោះឲ្យច្បាស ់ក៏បើ បែកប៉ុន្តែបែកបាន យល់ហើយ ប៉ុន្តែយើងបើកាលណាយើងតម្លើងរឿងបើកាលណាយើងចង់ខ្ចីយើងហៅលខោនចម្រុះណាយើងមិនបរានសុទ្ធទេយើងអាចខ្ចីបញ្ចូលបាយប្រើបានតើអាហ្នឹងចឹងបានជាពួកយើងនឹងចេះអត់យល់ស្រឡាញ់របាំបុរាណស្រឡាញ់របាំបុរាណហើយដល់ទៅយកព្រោះរមវាភ្លាវ កាលដល់ស្រឡាញ់ក៏តើកូនកាត់បានតិចតិចចុះស្រឡាញ់តើស្រឡាញ់អត់យល់ហ្នឹងស្រឡាញ់ហើយយកវាមកបំផ្លាញហ្នឹងហ្នឹងដល់ពេលយើងស្រឡាញ់ទៅយកវាមកបំផ្លាញ អញ្ចឹងចឹងបានតាមិនចង់នេះទេបើថាយើងជាទាំងអល ់ហ្នឹងចឹងបានផៅ power ថាតែមានដាក់ច្បាស់នោះអាហ្នឹងដូចមួយបុកមួយសត្វ2អាហ្នឹង ណាលខោនខោនតាចង់ឲ្យដាច់ពីសៀមលខោនខោនយើងពាក់មុខទាំងបរិមបលៈពាក់មុខប៉ុន្តែដល់វត្តស្វាយគេសាគុំហ្នឹងបរិមបលៈតែមកកត់ហើយវាអាសៀមនោះខោននោះវាបរិមបលៈវាពាក់មកកត់ហ្នឹងតែប៉ាចង់គិតអានោះណាពលខោនខោជាលខោនតែមុខគាត់សេដាក៏លៀបមុខដែរគេមិននេះគេលៀបមុខសអ ប៉ុន្តែឥឡូវគេ make up អីក៏ប៉ាមុនបងប៉ាយើងចង ់ប្រកាន់ដែរ ឥឡូវប៉ាគិតទៅថាយើងប្រកាន់ខុសព្រោះរបាំព្រីទ្រប100ឆ្នាំ100ឆ្នាំគេលីបសដល់ឥឡូវគេ make up ចឹងពួកលខោនខោលឲ្យស្រស់ចាស់ប៉ុន្តែគ្រាន់ថាប្រាប់ពួកកូនសិស្សលខោនខោលគូគូវាហ្នឹងណាកូនសិស្សប៉ាថានៅពេលដែលលខោនខោលលេងមាន2បើកាលណានេះពួកដើមវាវាលៀបមុខគេសេតាប៉ុន្តែយើងឥឡូវ make up យើងការ report ប៉ុន្តែប៉ាសុំឲ្យណាប៉ាសុំឲ្យគឺថាកុំឲ្យនេះប៉ាកុំឲ្យច្រឡំគឺថាសេតាតួស្រីហ្នឹងកុំពាក់អបាផ្ការំយោលចាឲ្យស៊ីតែផ្កាបានហើយពុតគ្រីស្រីបាត់ហើយតែស៊ីរបាក់ទៀតវាច្រឡំរបាំព្រីទ្រប អូគ្មានគ្មានខ្លួនក្បាច់ឃើញចឹងទៀតណា តែតែតែគ្រឿងពូនឹងឥឡូវយកស្បៃយកអីមកកត់អីទៅតែងមានខ្លះរំខ្លះរំទុនដូចខនឥឡូវឥឡូវវាឈប់វាវាប្រែភេទឯខនពូនោះនៅសាលាវិចិត្រសិល្បៈតែនឹងដូចស្រីយ៉ាងរំស្អាតដៃវានួនទុនអីដល់តាប្រែថាខនឯងបើរំខោគំនួនពេកបាត់តែខ្លួនឯង ទៅសខនទៅប៉ា ហ្នឹងហើយ អូខេ ប៉ាឥឡូវគេឡើងធាត់កធាត់ដល់លើកទៅជាគ្រូគេកែភេទទៅណា អូបាទ គេជុំកែភេទទៅប៉ុន្តែវានៅមើលយើងអត់ស្គាល់វាយើងហៅស្រីរមក្បាច់ល្អជាងពួកយើងបុរាណមួយចំនួនធំប៉ុន្តែដល់ពេលទីអញ្ចឹងបាទឥឡូវពួកគ្រូលខោនខោលដែលដឹកនាំប្រមាណក្រុមហ្នឹងទទួលស្គាល់តាមប៉ាណាប៉ាប៉ាវាក្រុមប៉ាណាថាឥឡូវធ្វើឲ្យដាច់ទៅវាអត់អីទេយើងកុំធ្វើឲ្យដូចគ្នាដើម្បីឲ្យឃើញសម្បូរបែបណាថាមើលទៅមិនប្រាប់គេថាអូនេះបានអូឬក៏រំលខោនខោលអញ្ចឹងគេច្រឡំអាហ្នឹងណាបើគាត់គេមើលមិនយើងប្រាប់គេទេអានេះវាសំខាន់ចឹងបានដូចពួកខាងពួកប្រមាណពោះនៅសហគមន៍នៅសុខ្រាំក៏មានអាមេរិកក៏មានមានអានឹងពោះហ្នឹងស្រឡាញ់របស់ប្រិទ្រហ្នឹងមកហើយវាថារបស់ប្រិទ្រតែប៉ាគាត់ថាសូមពិចារណាណាឥឡូវយើងចូលយូនីស្កូហើយទីទីប៉ាកាណានេះយើងដាក់ជា form មួយដាក់ neo classic បានដែរណាកុំឲ្យ classical ណា neo classical dance form តាអញ្ចឹងទៅបើរបាំព្រីទ្រប classical dance form ណា we call it a neo classic ដំណើរថ្មី យកប៉ាយក បុរាណតែថ្មីអានឹងខ្លួនឯងទៅបង្កើតនៅសតវត្សទី20 21នេះតាខ្លួនឯងទៅបង្កើតទេនេះមិនចឹង ចុះប៉ាអានឹងមានពួកយើងមានបានចងក្រងចេញជាឯកសារទៅជា digital ដាក់នៅលើប្រហោះ website ឬក៏អាច announcement ឬអាចផ្សព្វផ្សាយតាមណាដើម្បីឲ្យគេដឹងថាអូអានេះជាទម្រង់ចែកបើអានេះចេះថាម្នាក់ចង់ដឹងថាកន្លែងនឹងច្បាស់លាស់គឺគាត់ទៅចូលមួយកន្លែងហ្នឹងមានបង្កើតអានឹងនៅប៉ា លោកជំទាវរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាដែលសារឃើញចលនាច្រើនក្នុងស្រុកកែសុខជាពិសេសគាត់ឲ្យធ្វើដែរប៉ុន្តែអាកប្បកិរិយាទេចេះ អត់អាហ្នឹងគាត់សំងៅដើមអាហ្នឹងមែនតើទៅកន្លែងគាត់ដូចសារាចរដូចអីចឹងដែរយើងគាត់ថាព្រោះឥឡូវគេមើលទៅ digital ហើយ បាទគេអត់ធ្វើបាទធ្វើ social media យ៉ាងម៉េចណាគឺរបាំព្រៃទ្រព្យដើមស្រីទាំងអស់ណាយកស្វានាងនរោងស្រីរួមធ្លុកនឹងសត្វណាកាលពីដើមដល់ពេលនៅ20សម្ដេចមហាសេដ្ឋីនេះលោកតតឃើញលខោនខោលវត្តស្វាយឃើញស្វាលោកសាររបងយកមកក្រោយមកស្វានឹងប្រុសទៅវិញហ្នឹងហើយទៅហៅស្វាក្បាច់យកក្បាច់ខោលហ្នឹងប៉ុន្មានចាប់ជាក្បាច់ទៅជាស្វាក្បាច់ចឹងទេនៅពេលក្រោយមកយើងចូលយូនីស្កូដែលសម្ដេចព្រះរាមដាក់2003ហ្នឹងគឺយើងកំណត់ថារបាំព្រៃទ្របនាងនរោងយៈគឺឯងលើកលែងតែស្វាណាប្រុសហើយនឹងធ្លុកអីសីសัตว์អានឹងប្រុសរួមអានឹងយើងបានប៉ុន្តែប៉ាគេអត់សូវបានមើលគេអត់សូវបានដឹងយ៉ាងប៉ាសារធ្វើ social media ប៉ាតែនិយាយហើយថ្ងៃមុនប៉ាអត់និយាយចំទេគាត់និយាយដូចៀបហ្នឹងគេសំលួមួយកាលខូប មីធីវីធ្វើហ្នឹងប៉ាក៏បាននិយាយទៀតគឺសួរស្អីទៅរបាំព្រៃគ្របបានថាបានព្រៃគ្របជារបាំសក្ការៈមួយក្នុងចំណោមរបាំសក្ការៈរបស់ខ្មែរសិល្បៈសក្ការៈរបស់ខ្មែរហើយនឹងការពីដើមរំសិតអសីសីហើយបំព្រៃជាប់នឹងជាតង្វាយដបងដល់ក្រោយមកបែកទៅជាមានទស្សនីយភាពអញ្ចឹងបានជាមកខាងជាមានលក្ខណៈជាសាសនាដែលបុគ្គលពូសូមមួយទៀតលក្ខណៈជាសង្គមគឺដូចជាទីលេងឆោសូសពថ្ងៃនេះណាវាមិនបាច់ការពីដើមលេងអកើតទេតើតបងសូម អូអញ្ចឹងគេគេបួងសួង ណាហ្នឹងហើយចឹងចាំពីដើមជាមឈូបាយជា offering ជាដង្វាយរបស់ព្រះដូចយើងភ្លេងហ្នឹងណាភ្លេងពិណពាទ្យហ្នឹងក៏ជាដង្វាយដែរដូចនៅប៉ោងដង្កើគេគេលេងភ្លេងថ្វាយដល់អញ្ចឹងក្រោយមកការវិវត្តទៅប្រហែលតាមប៉ះតាមស្មារតីប្រហែលព្រះនាងអន្តរទេវីលោកចង់ផ្សព្វផ្សាយមិនមែនកំបុងសួងលោកលេងទេវកថាលេងជាសាច់រឿងអញ្ចឹងហើយបានជាមានតួនាងទៀតរោងតួយៈតួស្វាអីហ្នឹងណាមានតួ4ហ្នឹងនេះហើយដែលការវិវត្តអានេះដែលពួកយើងអត់ដឹងគ្នាមកពីឯកសារយើងអត់សូវមានផ្សព្វផ្សាយ កំពិតទៅបាទរបស់យើងល្អខ្លាំងវាមានទំនៀមទម្លាប់បើករណីយកខោគឺសៀកមកសៀកខោអាវគឺយកទៅសៀកពាក់អាវអពាក់អាវអញ្ចឹងមែនតើទៅមិនមែនយកអាវមកស្លៀកខោខោពាក់អាវទេអត់ទេអញ្ចឹងថាមែនតើបាយគួរតែអានេះគាត់ថាបើសិនជាករណីកូនណាក្នុងចំនួនធំប៉ុនកូនផងដែលគាត់ថាចំណុចមួយដែលអាចមើលប៉ុស្តិ៍ទតកច្រើនអត់មានជាមួយនឹងអាប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាច្រើនអញ្ចឹងពេលតែមានប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងពេលខ្លះយើងអត់អាចវាយឆ្ងាស់វាយជាមួយនឹងទីផ្សារគេត្រូវបានទេអញ្ចឹងពេលតែក្មេងៗគាត់ចង់ដាំបាច់មកហ្នឹងគឺលេងហ្គេមមើលស្អីផ្សេងអញ្ចឹងច្រើនកូនមែននៅមើលទូរទស្សន៍អាពេលតែច្រើនមើលទូរទស្សន៍វាអាចជាមួយនឹងបរិຫານជាមួយនឹងរបាំខ្លាចខ្លះពេលដែលមុននឹងចាប់ដើមលេងតុកតាវាមានរបាំខ្លាចអញ្ចឹងគេអាចបញ្ជាជួបបានទៅស្រាញ់ខ្លាញ់ហ្នឹងអញ្ចឹងមែនតើទៅកូនច្រើនកូននេះស្មើតែកូនផ្ទាល់មែនដែលស្រាញ់ហ្នឹងកូនមិនអត់ដឹងថាតើវានឹងមិនខ្លះផងនឹងរបាំនឹងមិនខ្លាចមិនខ្លះផងបើអត់ដឹងផងឲ្យទៅស្រឡាញ់មិនឲ្យទៅយល់មិនអញ្ចឹងថាឆ្ងល់ចាស់ចាស់ថាគង់គាត់ខ្លាចបាត់បង់នឹងអានឹងនៅក្នុងជំនាន់គាត់ណាអញ្ចឹងគាត់អត់ដឹងថាតើអ្នកណាគេនឹងបន្តវេនតទៀតចុះបើសិនជាករណីគាត់អបងអបអាអាកាដែលផ្សព្វផ្សាយអាកាឲ្យយល់ដឹងជ្រាកកន្លែងច្រុចមួយនឹងអត់ទាំងដឹងជាមួយនឹងនឹងត្រូវមិនផងឲ្យទៅស្រឡាញ់ឲ្យទៅថែរក្សាការពីមិនដូចប៉ាតាំងនិយាយចឹងថាបើអត់ស្រឡាញ់ផងអត់ដឹងផងអត់យល់ផងអត់ស្រឡាញ់មិនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងស្រងកូនក៏អត់ដឹងអំហ្នឹងនេះ ជីវភាពនេះឃើញធ្វើទេធ្វើមុនវងចង់តាធ្វើខោលទេបើដល់និយាយយូរបានដឹងថាតាឯកទេសមិនខោលទេខោគាត់ដឹងទេចូលចាំមកគឺរបាំព្រៃទ្របរបស់បាទអញ្ចឹងបានជាគេធ្វើរបាំព្រៃទ្របខ្លាំងវិញទៅគេកែអាស៊ីមរបស់គេហ្នឹងទៅយកតាហ្នឹងគេទួស្វាទៅបាទឥឡូវនៅធ្វើតួនាងតួនរោងតួយៈទៀតគេនឹងបន្តទៀត គាត់ដឹងថាម៉េចព្រោះមិនតែទៅបើសិនជាករណីកសួងវប្បធម៌គាត់អត់បរិຫານជាមួយនឹងព្រោះដោយសារខ្មែរស្រឡាញ់ទៅធ្វើឲ្យខុសទម្រង់ធ្វើឲ្យខុសហត់មានកន្លែងកោកន្លែងថាកំណែព្រោះកន្លែងនេះវាធម្មតាពេលតែយើងប្រឡងប្រកាសជាមានបរិຫານកំណែហើយអញ្ចឹងគេយើងមើលតាមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាករណីរបាំបើមានបរិຫານកំណែដែរបើគាត់ថាអូមកណែធ្វើមកគឺខុសហើយអញ្ចឹងខុសកន្លែងជប់កន្លែងច្រើនណាអញ្ចឹងតែខ្ញុំមានចំនួនបរិຫານកំណែឲ្យកន្លែងនេះចូលមើលកន្លែងហ្នឹងគឺកន្លែងហ្នឹងគឺបង្ហាញមកថាកន្លែងគឺជាកន្លែងដែលបង្ហាញហ្មងប៉ាល្អ ហ្មងតើយកក៏ស្វាយរៀងនៃប៉ាធ្វើអីអស់ស្រាប់លខោនោ ះប៉ាប៉ា លខោនបកនោះអាហ្នឹងក៏ប៉ាបាននិយាយប្រាប់ដែរប្រាប់ពីទម្រង់ណាប្រាប់ពីទម្រង់លខោនព្រៃទ្របឬបំក្បាច់បុរាណហ្នឹងក៏បានធ្វើដែរបានធ្វើច្រើនដែរថាប៉ាឥឡូវភាកច្រើនគេយល់ហើយប៉ិនគាត់នៅខាងប្រមាណអ្នកគាត់ដែលគាត់លងខ្លួនគាត់នៅមិញគាត់ចង់ឈ្នះណាគាត់នេះទៀតប៉ុន្តែទីទៀតគាត់លៀបព្រោះប៉ាដើរផ្សព្វផ្សាយច្រើនព្រោះប៉ាធ្វើ social media ច្រើនហើយគេអាសាមើលប៉ាច្រើនណាន ឹងមាន TikTok អត់ប៉ាប៉ាមាន TikTok អត់ហ្នឹង អត់បានធ្វើផង ចាំតិចទៀតខ្ញុំចង់មកឈុតហ្មងមានទាំង TikTok ចុះ Instagram បាយមាននៅ អត់នឹងមានអីទេ ឥឡូវមានតែ Facebook ទេត្រូវទេប៉ា Facebook មានតែ account ទេអត់មាន page ទៀត អត់មានpage ទេ ប៉ាអត់ធ្វើអត់អីចាំមិនមកទេចាំរៀបចំឲ្យមកឈុតហ្មងហើយអាចសួរណា possible ពេលដែលចាប់ដើមធ្វើនឹងគឺធ្វើអមជាមួយនឹងអានេះទៅហ្មងទៅហើយអញ្ចឹងពេលដែលយើងចាប់ដើមហើយ TikTok នោះស្រួលប៉ាអត់ចាំបាច់មកអង្គុយពេលដែលយើង boost ណាពេលយើងចាប់ដើមផុសទៅហើយអត់មាន view អ្នក view មើលណា អញ្ចឹងយើងចាប់បាន boost boost នឹងត្រូវចាយលុយខ្លះទៅដើម្បីឲ្យគេមើលឃើញបានច្រើនអញ្ចឹងពេលយើងចាប់បានគឺ TikTok ស្រួលជាង Facebook ឆ្ងាយ Facebook នឹងចាំ approval ចាំអីមិនសិនច្រើនដាក់អញ្ចឹងអាចអត់បានទេតែបើស្ងាត់នៅ TikTok វា viral ហើយឥឡូវមនុស្សគឺចូលចិត្តមើល TikTok ច្រើនណាស់កាត់ឲ្យវីដេអូខ្លីៗៗៗតែសម្ដីរបស់ប៉ាហ្នឹងយកទៅអញ្ចឹងទៅហើយបើសិនជាកណ្ដាលយើងគិតថាកន្លែងចិត្តមុននោះតែខ្លឹមយើងត្រូវធ្វើទីផ្សារកន្លែងដើម្បីយើងចង់បញ្ជ្រាបណាបើសិនជាកណ្ដាលយើងចង់បញ្ជ្រាបបើយើង boost ទៅវាទៅមុខយើងត្រូវធ្វើទីផ្សារកន្លែងហ្នឹងហ្មងទីផ្សារហ្នឹងយើងគិតថាអូឲ្យអ្នកដែលគាត់មានអតិពលនៅខាងក្នុងហ្នឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមយកអារបស់យើងហ្នឹងទៅធ្វើទៅ share ឬក៏គាត់ចាប់ផ្ដើមយកអារបស់យើងទៅធ្វើជាអាសំឡេងវីដេអូតាមអីចឹងទៅយ៉ាងហោចណាស់បញ្ជ្រាបបញ្ជ្រាបមាន2ផ្លូវបញ្ជ្រាបមួយតាមផ្លូវមួយដែលយើងគិតថាផ្លូវយើងអាផ្លូវស្របតាមយើងនិងបញ្ជ្រាបតាមផ្លូវផ្ទុយតាមយើងពេលដែលយើងគិតថាអាផ្ទុយផ្ទុយអាផ្ទុយទេតែមិនមែនផ្ទុយអសរឲ្យមនុស្សតែតែមើលភាពអាក្រក់ជានិចតែនៅពេលវេលាហ្នឹងគឺគេនឹងចងចាំហើយថាអូតាំងពត់អញ្ចេះតាអញ្ចេះតាអញ្ចេះតាចាំមកធ្វើក៏មិនធ្វើតែមួយដែរធ្វើហើយធ្វើពីរឲ្យឆ្លុះគ្នាហ្មងតែដល់ពេលទៅយើងដឹងថាគោលម្ដងរបស់យើងចង់បានអីគេអាហ្នឹងគាត់គិតទៅព្រោះដោយសារហ្នឹងកណៈទីផ្សារវាអញ្ចឹងហ្មងប៉ាហើយអាហ្នឹងក៏មិនទៅទៅវាអាចខុសពីចិត្តរបស់ប៉ាបន្តិចអីបន្តិចប៉ុន្តែបើសិនកណៈបើអត់ធ្វើអញ្ចឹងទេអានេះគាត់ជាយោបល់ទឹកកូនទៅជូនប៉ាទេព្រោះមុននឹងធ្វើអីក៏ដោយលើក្រោយតទៅគឺត្រូវតែឆ្លងកាត់ប៉ាដើម្បីមុនចេញនឹងធ្វើអីសំណើអីចេញទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាកណៈយើងធ្វើតែមួយផ្លូវជាងកណៈយើងល្អក៏ប៉ុន្តែអាផ្លូវល្អហ្នឹងគេមិនងាយមើលឃើញទេសាងល្អ100មិនដែលឃើញតែបើសឹកកណ្ដាលរៀងសោះក្រដាសសប៉ុណ្ណាចុចតែបតក់ខ្មៅប៉ក់ហ្នឹងមើលឃើញតែខ្មៅហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបើសិនជាកណ្ដាលយើងឃើញអាខ្មៅដូចហេតុអីមកជាជាមួយនឹងកក្តាសភ័ណ្ឌមកអញ្ចឹងហេតុអីមកជាមានរោសមកចុះពួកហ្នឹងក៏ដឹកហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យគេចាប់ដាំខ្លាគេច្រេងគេចិនគេច្អន់ណាចឹងពួកហ្នឹងចាប់ដាំចេញមកទៅគេចាប់អូអាមួយហ្នឹងមកទៅទៀតដែរអញ្ចឹងអាប្រធានបတ်ដល់ទៅហ្នឹងទៅទៅលើហ្នឹងឯងគេចាប់ផ្ដើមចាប់ឡើងល្បីកន្លែងហ្នឹងបងថាទឹះវិញគេទឹះរឿងខោនទឹះរឿងប៉ាឈៀងទឹះអីណែនៅហ្នឹងទៅអញ្ចឹងបានធ្វើប៉ាឈៀងល្បីបាត់អញ្ចឹងមានឲ្យបន្តមកនឹងមានអ្នកការពារមកហើយ យល់ហើយយល់ប៉ុន្តែមួយជំហានមួយជំហានប៉ាមិនសូវប៉ាកែទៅស្អីសិនម កវាអត់មានជំហានហ្នឹងគឺកាយសត្វធ្វើឲ្យអស់លេងហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ថារងថ្ងៃនៅរងចាំពេលវេលាមួយដែលគាត់ថារៀបចំអាការងារនេះឲ្យវាល្អទីការងារកូនក៏ល្អតិចដែរហើយប៉ែងគឺត្រូវតែទៅតាមមកលឿនទីព្រោះដោយសារតែកុំនៅយូរទៀតប៉ែងមើលមើលមនុស្សចាស់មើលអត់ឃើញថ្ងៃស្អែកទេណាស្មៃអត់មិនចាស់តែក្មេងក៏ដោយតែក្មេងក៏ដោយមិនដឹងថាកូននឹងប៉ែងណាគេទៅមុនមិនដឹងអញ្ចឹងចៃដន្យនឹងចង់ឲ្យទៅពេលណាក៏បានគាត់ថាទៅឲ្យវាមានកិត្តិយសហ่ะទៅឲ្យមានកិត្តិយសគាត ់ធម្មជាតិជាក្រមទេអត់អីទេប៉ាមិនដែលនឹកឃើញថានៅទៅទេ កូនក៏ដូចគ្នាដែរនេះឥឡូវមិនដឹងថាចាស់ឬក៏ក្មេងទៅមុនទ ៅនៅរស់តទៀតអីគេថាហោរឿងអីដែលមានប្រយោជន៍ដល់ជាតិតែប៉ុណ្ណឹងអត់ដែលមានគិតថាបំផ្លាញជាតិទេឯងឲ្យកាលណាអ្នកណាអីរឿងជួយឲ្យទិសទាល់ជាផ្សិតមកខូចទឹកគ្នាអត់យល់ណាមានអត់យល់មួយយ៉ាងទេប៉ុន្តែអាយល់ហឹមនេះនេះ ប៉ះកន្លែងហ្នឹងសម័យតព្រះក៏ត្រង់ផ្ចាញ់ណាប៉ាតាមមិនដាច់ឃើញគណៈមិនមែនព្រះនៅស្ងៀមណាប៉ាវាប៉ាដូចព្រះចឹងពេលខ្លះត្រូវតែប្រើអំណាចផ្ចាញ់ពេលខ្លះយើងព្រះផ្ចាញ់មីឥឡូវផ្ចាញ់យើងចាញ់ចាធ្វើមិនហោផ្ចាញ់អង់គ្លេសធ្វើមិនមានការផ្ចាញ់ហ្នឹងគឺមានស្ថានភាពដោះស្រាយទៅបានណាអញ្ចឹងមែនទេទៅអ្នកដែរព្រោះប៉ាកន្លែងហ្នឹងគឺខ្លាំងហើយ ប៉ាធ្វើតើប៉ាមានមជ្ឈបាយ2ទី1ប្រាប់យល់ទេនិយាយប្រាប់ទី2ផ្សព្វផ្សាយណែឯងមិនស្ដាប់ក៏ហីទៅប៉ុន្តែយើងធ្វើជាមេរៀនសម្រាប់ឲ្យយុវជននៅគ្រប់ទីកន្លែងទីកន្លែងដែលយើងអាចផ្សព្វផ្សាយជាផ្សេង social media នេះឯង អានេះ ជាការផ្ចាញ់យើងអត់និយាយនេះទេគឺយើងផ្ចាញ់មាន2មួយប្រាប់មួយយើងផ្សាយ យើងខ្លួនឯងហ្មង បាទពូផ្សាយនឹងខ្លាំងជាងអាប្រាប់គេប្រកាន ់ហើយ គេក៏ឆ្ងាញ់យកបេះពីមាត់គេមិនកើ ត្រូវត្រូវត្រូវត្រូវត្រូវត្រូវ បងប៉ាអត់មានចាញ់ទេបាទចាញ់ទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែទី1យើងបានប្រាប់គេសិនក៏មិនថាមិនកុំប្រាប់អញណាគេមកប្រាប់ហ្នឹងតើតែបើឯងមិនធ្វើតាមព្រោះឲ្យទៅអានេះខ្ញុំទៅប្រាប់អ្នកដទៃទៀតណាអាហ្នឹងតែប៉ុណ្្នឹងថាដែលថានេះគាត់យើងពិបាកចិត្តណាពូពុតលោកអត់អាចនេះគឺតែមានមីរហូតគឺថាប៉ាអត់ដាច់ចាញ់ទេ ចាំថាឥឡូវប៉ាទៅកសាង ប៉ាពុតអាចខ្លាំងតបានដល់សាមមានសាវៈច្រើនណាចឹងប៉ាយកកូនធ្វើសាវៈមួយហ្នឹងអត់អីទេ ដូចរបៀបយើងធ្វើនេះបើកាលណាធ្វើបើកូនមើលទៅថាអាចសັບស្រាយបានដើម្បីនេះអាហ្នឹងហើយអាហ្នឹងជារបៀបចាញ់ពួកអ្នកអសន្តិធម៌ដែលគេមិនជឿយើងណាហើយយើងមែនតើយើងចង់ឲ្យឯកភាពនឹងយកវប្បធម៌ហ្នឹងយកវប្បធម៌ហ្នឹងឲ្យទៅជាស៊ីម៉ងរស់សាសនាជាតិកុំឲ្យបែកបាក់គ្នា ស៊ីម៉ងរស់សាសនាជាតិលោកមែនប៉ាពាក្យហ្នឹង អ៊ីណឹងលោកតាឆេងផុនតែនិយាយ ស៊ីម៉ងរុះសាសនាជាតិដល់ដល់លឺតាយកវប្បធម៌ហ្នឹង ណាវប្បធម៌ជាស៊ីម៉ងរុះសម្រាប់សាសនាស្នាមប្រជាជាតិ អញ្ចឹង ហ្នឹងហើយពួកយើងមើលអ្នកណាក៏មានកោវត្តដូចគ្នាមិនណាពួកបកប្រឆាំងក៏កោវត្តតែពួកយើងក៏កោវត្ត ពួកមិន កោវត្តណាស់ឯងមកពីយើងអត់ចុះសំរងគ្នាវាមានទស្សនៈការចំណងចំណុចចិត្តផ្សេងគ្នានិន្នាការផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែមែនទែនពួកអស់នោះក៏តែបីជាតិប៉ុន្តែគ្រាន់ដើរផ្លូវខុសគ្នាក៏ដូចថាសង្គមនិយមនឹង ធននេះ មួយណាតែមួយថាប៉ុន្តែរបៀបដើរខុសគ្នាសង្គមនិយមឬកុម្មុយនីសវារួមយល់ទេវាឲ្យតម្លាភាពពួកកុម្មុយនីសគេច្រើនចេះអងពូទូទូពូអងណាមួយសម្រាប់ទាំងអស់សម្រាប់មួយទាំងអ្នកដឹកនាំសម្រាប់ប្រជាជនទាំងមូលប្រជាជនទាំងមូលសម្រាប់អ្នកដឹកនាំអាហ្នឹងសង្គមនិយមកុម្មុយនីសដល់សេរីគេច្រើនឯកជនចឹងយើងមើលទៅពួកកុម្មុយនីសអីច្រើនរោងចក្រមិនបោះបកគលហ្នឹងទេបោះ រណា ញៀនទេបោះរត់ទាំងអស់ឯកាបីតាលីសពួកខាងមូលធនគឺវាតកែឃើញទេមានអេឡុនម៉ាស់មានវាស្អីហ្នឹងសិតពួកមូលធនដែរបាត់បកគលគាត់ទៅជាមហាសេដ្ឋីវិញហើយយើងមានសម្រាប់ជីវិតយើងទាំងមូល ពងធ្វើប្រើមើលស្រែជឿប្រើទៅហើយពោះមែនតើគាត់ចង់ឲ្យពួកកូនហ្នឹងឯងវាអត់មានពេលទៅណាទៅពេលយើងឆ្លៀតទៅឆ្លៀតមែនថាកាំងគេដល់មានអីទៅហត់ផងហើយបើកាំងគេប្រឡែគេធ្វើគេយល់កុំមិនយល់ផងត្រង់ឲ្យសម្លេងឲ្យយ៉ាប់ស្អីឲ្យកូនចែកទៅកាំងទៅងប់ចោលបណ្ដោយមិនដឹងតាតឹងទឹះអត់ទេកាំងគេឥឡូវតែកតុងបាយឯងអីគឺកូនកាំងខ្លួនឯងផ្ទាល់ហ្មងលែងឲ្យអាណាគេចូលប្រឡូកឯងចូលប្រឡូកបានក៏តែនៅក្រោមការដែលមើលថែរបស់ខ្ញុំនៅការបកបជាពីខ្ញុំអត់ប្រឡែងដូចលមុនឲ្យណៃធ្វើមេទៀតទេព្រោះមិនតែទៅវានាំយើងមកខាត់បងកតយោច្រើនតែកតុងនេះអត់បានលុយឲ្យខាត់កតយោទៀត supervisor តែបកគុលជា supervisor យើងទូទៅទៅលេទៀតមិនមែនថាបណ្ដោយទេស្អីក៏ដោយយើងអត់អាចបណ្ដោយគេ 100% ទេយើងទូទៅពីណេតចាំបានគេ advice ណេ advice ណេ supervise កពីនឹងយើងជាមេ បាទបាទ មិនបាច់យើងទៅធ្វើផ្ទាល់ទេយើងបកគុលទី1យើងឈូកម្លាំងប៉ុន្តែទី2យើងបណ្ដោះមនុស្សអត់ទេទុនមនុស្ស កាលណានិយាយថាកូនកាត់ប៉ាល់ឲ្យតិចចុះតែមិនកូនខ្លាចមួយបាយច្រើនដងពេកចុះមួយបាយច្រើនដងពេកតែយើងចង់ហ្មងសុខចិត្តមកអង្គុយចាំអញសិនឲ្យយល់អញសិនហើយអចាំហាយបដោយធ្វើចិត្តហ្នឹងស្រួលថាឲ្យតែមួយបាយហ្មងមួយបាយវាគឺអត់ហ្មងយីមែនខ្លាចហ្មងសុំខ្លាចហ្មង អ្នកខ្លះមែនដូចកូនទេខុសហើយគិតទៅហូតខ្មាស់ពេកអានឹងចាញ់ហើយអត់មានយកខ្មាស់ហ្នឹងទេមនុស្សដែលយើងដឹងខុសប៉ណ្ណណាម្ល៉េះធ្វើខុសសួរទៅ Not perfect ទេណា Everything not perfect Perfect នេះក៏ទៅចូលនិព្វានចូលនិព្វាន not perfectតែពវិសដរមានតាន perfect ណាណា បាទបាទប្រវេសដរមែននៅមិន perfect ទៅតាមកូនច័ន្ទកុមារច័ន្ទទាំងកូនតេម៉ៃ គេមានតាមឋានៈទី1ចឹងទីម្ល៉េះ កើតឡើងវាពីសូន្យទៅ1 1ទៅ2ប៉ុន្តែណាប៉ុន្តែអ្នកខ្លះលឿននឹងយឺតទៅតាមនិស័យ យល់ប៉ាយល់ចូលយើងយល់ប៉ា អូមិនមែនថាអូទៅ1 2ខ្លះ1 10ហ្មងនឹងវាឆាប់ទៅយឺតដូចរៀនអញ្ចឹងរៀនខ្លះវាមកថាមកឆ្នាំមកថាណាខ្លះមកថាអី5ផ្លោះតណបានអីស្អាអីនេះ អាប់អាប់ storm with វាខ្ល ាំងណាស់នេះដឹងធម្មតាប៉ះគាត់មិនទាំងទៅកូនបាយនរនិយាយដល់កូនទៅខ្លួនឯងពេលរៀនលោកពេលរៀនការថ្នាក់មកអីហ្នឹងថ្នាក់ទី9ហ្នឹងតែតាំងគាត់ទៅរៀនក្រៅវិជ្ជាថ្នាក់ទី12ហើយទុកហើយហ្នឹងអានឹងអានឹងច្រករបស់កូនអានឹងច្រករបស់កូនស្មានថាកូនចង់ធ្វើអីគឺចាប់ដើមរៀនប្រែទុកមុនណា វាមានចេះវាមានខ្លះវាមានអានឹងហ្មងមិនមែនទាំងអស់គ្នាទេហើយក៏មិនមែនអត់មានទេមានអញ្ចឹងបានមានខ្លះដូចគេឆ្លនៅសង្កេតមានអាកូនណាទៅអាយុប្រហែលឆ្នាំដូចវាចាំជាតិមិនទេអានឹងគេឆ្លគ្រប់គ្នាវាកំណត់វាដុកទ័រទៅ5ឆ្នាំ10ឆ្នាំដូចបើមូសាមនឹងមីតវិនដែរមីតវិនណាក្មេងមីតវិនដែលគេភ្លេងអ ូ អូមូសាមនឹងមីតវិននឹង មូសានៅអូទ្រីសហ្នឹងមែនប៉ា ហ្នឹងហើយគាត់ក្មេងតើអូដុកទ័រសុំខ្មាស់គាត់តាំងពីក្មេងឪភ្លេងអញ្ចឹងបានណាជាងបានចេះអាស្រឡាញ់មួយទេស្រឡាញ់ពាក្យស្លោកហ្នឹងគឺយកទៅអនុវត្តអក្មេងរត់លឿនឬមានកម្លាំងអត់ដេញសម្រាប់ខេបដីឬសម្រាប់ហ៊ុនសែនអាសានិយាយតែចាស់ស្គាល់ផ្លូវ គុនចាំងមកគុនចាំងសម្ដែងនឹងប៉ះប៉ាថាវិដបងបាយកូនហើយបងមនីយកមកនិយាយតាមវិញណា ចាំមើលកាលណាចាស់នឹងអត់ភ្លឺភ្លឺដែរណាក៏មើងងាយក្មេងប៉ុន្តែក្មេងក៏មើងងាយចាស់ហ្នឹ ងទៅ ប៉ាគាត់តាំងពីឥឡូវនេះមានចាស់មើងងាយក្មេងហើយអត់ឃើញពលឺប្រាក់ទឹកក្រោយអញទេអានឹងក៏ចាស់ព្រឺដែរប៉ុន្តែក្មេងខ្លះ ប្រហើនឆ្លើយ ហ្នឹងគាត់អូពីញោញីញោគេ AI ហើយគេដក digital វាហើយអីដូចប៉ាហ្នឹងគេមើងងាយប៉ាគាត់ថាអូអាអី location ឲ្យនេះតោះរទៀង តែប៉ាគេមកគេក៏ចេះដែរតែប៉ាអត់ខ្ជិល ប៉ាគេអត់ទៅរវល់ប៉ុណ្ណាចេះប៉ាធ្វើលេខបូកណាយើងប៉ាឲ្យតម្លៃគេស្នាដៃមួយអ្នកធ្វើសិល្បៈcollective art ហ្នឹងគឺទស្សនវិជ្ជាខាងប៉ាហ្នឹងហើយមានអ្នកដឹកនាំរឿងក៏អត់បានតែតើមានអ្នកនិពន្ធអ្នកនិពន្ធហ្នឹងមានអ្នកសម្ដែងមានអ្នកបច្ចេកទេសពាក់ព័ន្ធបានស្នាដៃហ្នឹងចេញដូចនគរកាយអញ្ចឹងបានប៉ាយកនគរកាយខាងរឿងព្រះហ្នឹងក្បាលកំជូអត់ដៃក៏បានអត់ផ្លែក៏បានអត់ជឿក៏បានអញ្ចឹងក្បាលឯងកុំថាឯងក្បាលហ្នឹងអីដៃអីកុំជួអញ្ចឹងពេលណាដៃមានប្រយោជន៍ពេលណាផ្នែកមានប្រយោជន៍សារៈរបស់វាមានគ្រប់គ្នាហ្នឹងហើយតើមានទស្សនៈហ្នឹងបានយើងគ្រប់គ្នាទៅវិញទៅមកតែខំយើងគួរអាងយើងធំអញ្ចឹងបាននៅយើងនេះឲ្យទៅឡើងធំតិចគឺខ្លាមក លេស្ដាប់គេហើយ អត់លេស្ដាប់អញមែនកូននេះអញមេមានតែខំពងឯណាអូនិយាយអាហ្នឹងសាគីហ្នឹង គាត់ធ្លាប់ជោគជ័យណាស់បោះប៉ាចូលថ្នាក់ពេលខ្លះយើងផ្ដល់ឲ្យតម្លៃហើយផ្ដល់ឱកាសឲ្យគេរហូតដល់ថ្នាក់ពេលខ្លះគេមកលេងដឹងអាលេងដឹងពីអវ័យដូចជាគុណបនរបស់អាគុណស្រីនៃការយើងជួយវាមកជុំឲ្យងុំអាបន្លំកែប្រែប្រវត្តិសាស្ត្រទៀតណាថាគេខំផងដោះដល់ខ្លួនគេអញ្ចឹងហើយមិនធ្វើប៉ុណ្ណឹងហើយមកកេងប្រវាញ់អាធរសម្បត្តិរបស់យើងទៅជាធរសម្បត្តិរបស់គេទៀតអាហ្នឹងវាទៅជាមានអារម្មណ៍ថាអយុត្តិធម៌វាលឹះពេកចឹង មានកិច្ចមិនផុតទេវាមានច្រើនប្រភេទណាមនុស្សតាក៏ប៉ះតែយើងប៉ះធ្វើស្មារតីអីគេប្រវាញ់អីប៉ុន្តែគាត់ញឹម ជាគុណយល់តែគាត់យល់ពីអារម្មណ៍ការឈឺចាប ់ការរស់ស៊ីអត់ដូចប៉ាទេយល់ទេវាចិត្តមូលធនណាវាទុនណាប៉ុន្តែអត់ទេដែលញ៉ាស្មារតីទាំងឡាយឯងគេប្រវាញ់គេទៅប៉ុន្តែឯងយកទៅមានបានមានទៅប៉ុន្តែប៉ាសុបាយចិត្តនឹងស្នាដៃរស់អាហ្នឹងប្រហែលហ្នឹងនេះប៉ុន្តែការរស់ស៊ីធ្វើដូចប៉ាអត់ទៅ ហើយប៉ា ព្រោះមែនតើបើសិនជាករណីអញ្ចឹងវាហ្នឹងវាបាត់គុណធម៌ជាមនុស្សណា តែវាឡងចង់បានឥឡូវហ្នឹងមិនធ្វើទៅបិទប៉ាបានហើយស្នាដៃសិល្បៈបានធ្វើអញ្ចឹង គាត់មកយ៉ាងមុនកូនពិបាកខ្លាំងដែររំថាងើបឡើងវិញមកបានព្រោះមែនតើកូនងើបពីសេរ៉ូមកវិញបានណាកូននិយាយមែនគឺស្មោះត្រង់ហ្មងអត់នេះហើយមែនតើអត់ចង់និយាយកណ្ដាគេទាំងអស ់នៅក្នុងបាក់ដៃប៉ាទេរឿងជីវិតកូនហ្នឹងប៉ាដំបូងមកក្រោយមកដែលចុងក្រោយនេះចង់អស់សង្ឃឹមប៉ុន្តែប៉ាតាមដានតាមដានតិចដងសាលីឬសូឬដំណឹងមកសួរខាងលោកពុកអ្នកម្ដាយដែលទៅសួរអីថាហៀងដឹងខ្លះហើយអីចឹងប៉ាសប្បាយចិត្តដល់ពេលក្រោយមកបានឃើញទៅនៅមួយលោកពុកអ្នកម្ដាយហ្នឹងធូរចិត្តច្រើនយល់ទេអង្ការហ្នឹងគូនេះខ្មាស់អត់ហ៊ានមកទេអត់ហ៊ានអើទេតែងំហ៊ានអើណា ពេលខ្លះពេលខ្លះមិនមែនថានេះអីទេគាត់ថាមនុស្សយើងដូចកូនចឹងកូនអាចយល់ពីអារម្មណ៍នៃការដែលយើងត្រូវបានគេឈិតត្រូវបានគេបោកប្រាស់និងអាបោកទំនុកចិត្តអញ្ចឹងកូនអាចយល់ពីកន្លែងហ្នឹងមកកូនចេះតែនិយាយតែរឿងតាក់ទងមួយនេះវាជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប៉ាជីគេកូននឹងនិយាយបណ្ដាយតាកូនខ្លាចតែគិតថាប៉ាគិតថាអូកូនអ្នករស់ស៊ីចឹងទៅមើលទៅអាចមិនស្មោះត្រង់ឬក៏មិនអាចមិនអីថាតែសម្រាប់កូនមួយបើករណីក៏អត់ចេះស្មោះមិនស្មោះត្រង់ណាកូនយកមនុស្សចាស់ទាំងអស់ជាពិសេសមកក្រុមដែលការលំមុនយើងធ្វើការងារហ្នឹងយកទៅធ្វើអាជីវកម្មទាំងអស់ណ៎ណាគេមកអណិតពួកសិល្បៈមកគាត់ឃើញ live មកផ្លែប្រៃគាត់លក់ទាំងអស់បាន $1,000 ជាងខំមក live ទេហើយចាំបើសិនជាករណីគាត់ live ចាប់ដើម live រងថ្ងៃមិនមានអាប្រជាប្រិយផ្ទះតឡាងអីអញ្ចឹងពួកទីតណៃគេចាប់ដើមធ្វើមើលគេយកអញ្ចឹងមកធ្វើជាអាជីវកម្មថាស្អាតកូនក៏អត់ទេកូនមានអារម្មណ៍ថាកូនធ្វើយូរទៅវាមិនជាកូនណាតែអត់អាចទេមិនអាចទេហើយឡើងកូនឆ្លូគ្នាជាមួយនឹងគាត់ទេថាអាវ៉ាន់ខ្ញុំលក់ឲ្យអស់អញ្ចឹងថាអត់ទេតើណៃមកចូលកាំងតែអារម្មណ៍ថាមនុស្សសេចក្ដីតនាអាយើងធ្វើទៅមិនរួចវាបែបហ្មងណៃចិត្តប្រខិតប្រខំខ្ញុំអញ្ចឹងអានេះមានរឿងជាច្រើនទៀតណាជួនកូនបើកូនអត់ចេះបោកគេអត់កន្លែងនេះអត់សុំនិយាយកន្លែងនេះសុំការពារខ្លួនឯងហ្មងហើយគេថាចេះថាអាណាគេប្រាប់ថាអាហ្នឹងមិនមែនចោលអាហ្នឹងឯងចោលតែស្រាប់កូនអត់ទេសុំនិយាយកន្លែងនេះហ្មងបើកូនស្គាល់កន្លែងពាក្យឈឺចាប់កូនស្គាល់អារម្មណ៍នៃការជឿចាប់នៃការគេបោកប្រាស់អីផ្សេងៗជាច្រើនអញ្ចឹងកូនអត់ឲ្យកូនមើលមនុស្សដែរអ្នកណាគេអាចមកនឹងយើងអ្នកណាគេនឹងយើងអញ្ចឹងអ្នកណាដូចប៉ាអីអញ្ចឹងតែងតែមកអញ្ចឹងដាក់កូនអីបើទោះជារឿងពីមុនបានមិនក៏អត់ដែរតែសំខាន់ឥឡូវមករយៈក្រោយនេះប៉ាជួយកូនរឿងការងារស៊ីហ្គេមមួយនិយាយថាអាក្រក់ស្អាតទេចាស់ឥឡូវប៉ាជួយកូនរឿងការងារស៊ីហ្គេមកូនស្កប់អារម្មណ៍ណាប៉ាតែនៅពេលវេលាមួយដែលកូនគិតថាមិនអាចនាំប៉ាទៅដល់កន្លែងអ្វីដែរដែលកូនគិតប៉ងអញ្ចឹងវាខ្មាស់អៀនណា កូនថ្ងៃនោះបាយចិត្តនឹងបានការងារវិបាហើយកូនគុំកូនអត់មាននិយាយទេប៉ាដឹងចិត្តហើយគឺថាបានផលប្រយោជន៍មកធ្វើឲ្យប៉ាផ្ទុះមកគឺដើម្បីបង្ហាញពីទឹកចិត្តតែវាបរាជ័យទៅហេតុតែខ្មាស់ហើយប៉ាមានតែប្រកាន់ទេប៉ាពួតប៉ាឃើញតែប៉ាតម្លាប់ប៉ាជួយគេមិនដែលនឹកឃើញឲ្យគេសងគុណទេចង់សងក៏បានមិនសងក៏បានអាហ្នឹងមនុស្សសាមញ្ញបើគេកាលណាយើងចង់ឲ្យគេសងគុណបើគេមិនសងគុណយើងឈឺឆាប់អ្វីដែលចង់បានហើយមិនបានវាជាទុកណាអញ្ចឹងប៉ាដែលនឹកឃើញប៉ាជួយកូនសោះគាត់អញ្ចឹងណាជួយអត់ដែលថាអញជួយទៅត្រូវមានកម្រៃមានអ៊ីនធរេខាងនេះណាប៉ាទៅបានធ្វើល្អប៉ាគាត់ណាបានមួយថាអញធ្វើបានធ្វើល្អអានេះដែលសบายគេហៅមានចិត្តសប្បាយនឹងបានជួយគេលេខប៉ានឹងលេខដើរជួយគេណាអីច្រើនភាគច្រើនមិនមែនដូចកូនទេមិនមែនថាតែភាគច្រើនគឺលេខប៉ានឹងកើតមកគឺលេខ9ណាឬ9ណាប្រឡងធ្វើអ្នកជំនួយបានណាបើមេធាវីប៉ាហើយបើឆ្នាំឆ្លូវនេះបើទៅទីខាងអូប ាយបាយសាំឆ្លូវមែនបាយសាំឆ្លូវអូចាំកូននៅចាំកូននៅមួយវាយដូចត្រូវមែនកូនរស់ស៊ីបានមួយអ្នកឆ្នាំឆ្លើយឆ្នាំហីនឹងតោះចាំឆ្លើយឆ្នាំ8ឆ្នាំហីនឹង តែឆ្នាំឆ្លើយនឹងគឺគ្រូទីមកអញ្ចឹងណាដូចអត់4ណាប់ប្រលងអាលេខ9នឹងតាដល់អញ្ចឹងហើយបានតាអត់ទៅចិត្តទេតាដល់ទៅជួយគេអញ្ចឹងបានគេស្រឡាញ់គ្រប់តានឹងកន្លែងហ្នឹងហើយជួយគេដល់ស្មោះគឺថាចង់គេមក ឲ្យគុណវិញក៏បានមិនឲ្យក៏បានអត់អត់ទូចចិត្តហើយកូនសិស្សពេលប្រឡងណប់ណងវាមកពឹងបាទអញ្ចឹងចប់នឹងគ្នាប្រឡងជាប់គេយកទិញនិយាយមកថាបាទនិយាយថាបើកាលណាឯងឲ្យអញ្ចឹងដូចសោកអញ្ចឹងជាប់នេះមិនមែនជាប់ដោយសារលោកគ្រូទេលោកគ្រូគាត់ឲ្យដំបូន្មានថាឯងជាប់មិនជាប់ឯង ខ្លួនឯង ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែគេអញ្ចឹងមកគេស្រឡាញ់ឯគ្រូយើងមួយចំនួនណាស់បាទនិយាយដើមគឺគាត់ធ្វើញញឹមយកកបៃតែអត់ជួយគាត់ក៏អត់សប្បាយចិត្តទេតែគាត់ក្រហើយយើងក៏ក្រដែរប៉ុន្តែខកគេអញ្ចឹងមកគេថា តម្លៃប៉ាតម្លៃពីព្រោះម កខ្ញុំឈៀងឯងទេគឺដូចគ្រូឈៀងឯងអត់កើតទេអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងមកឈ្មោះខកគ្នាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយ គុនកំពុងគុនចាប់ពាក្យសម្ដីប៉ាប៉ាមួយថាអត់ទេបាទទីចូលលុយញ៉ៃក៏ត្រូវឲ្យឯងមានតម្លៃដែរមិនតែអង្គុយយកលុយឯងហើយបានអញស្ដាប់តាមឯងទាំងអស់ណាអាហ្នឹងជាតម្លៃដូចកូនអញ្ចឹងកូនស្រឹកកូនអញ្ចឹងដែរតែថាជាកាត់តធោប៉ាយដែរមកទៅមិនថាឲ្យលុយហើយអង្គុយស្ដាប់និយាយឲ្យនិយាយតាមអងនិយាយ100ស្ដាប់ទាំង100ទេពេលខ្លះវាយើងមានឆន្ទៈទស្សនៈរបស់យើងដែរណាឲ្យធ្វើឲ្យអត់តម្លៃមួយកើតយើងធប់អត់តម្លៃហើយអញ្ចឹងពេលយើងធប់អត់តម្លៃយើងស្គាល់នូវអារម្មណ៍នៃការអត់តម្លៃមួយហ្នឹងអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំទៅអង្គុយតាមឯងទៀតអត់កើត តែហើយ មិនអត់ធប់ស្គាល់ណា អត់ពីបរាជ័យជាមេរៀនទេកុំទឹកទៅចិត្តហើយអញ្ចឹងបានកូនកូនចំណាញ់មួយគឺកូនបានស្គាល់មនុស្សនឹងកាលមុនយើងស្មានគេផ្កាមិនដឹងជាគេបន្លាហើយ លីមកថាផ្កាបន្លាថាស្បាយទៅពេលហ្នឹង អាហ្នឹងអត់អីទេអាហ្នឹងចំណាញ់មួយកូនឯងយកអាហ្នឹងទឹកមកគិត ទេលេខបោកទេលេខបោកឯប៉ា អត់ទៅចិត្តយើងអត់មានស្ដាយក្រោយទេព្រោះធម្មតាទេអាណាតានេះបើយើងស្មោះត្រង់ទៅប៉ះចំអាឡឹងតែអញ្ចឹងវាទៅ ប៉ាប៉ៃមើលនេះពេលដល់ថ្ងៃទៅនេះថ្ងៃទៅ Beyond the Game មួយហ្នឹងអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគេកូនទៅហើយយើងមានគិតថាអាមុខមករបស់យើងនឹងគិតថាអូទៅដល់ហ្នឹងហើយសុខចិត្តមកស្ពែហ្វាយទុកហើយនៅរូបនេះហើយនៅក្នុងហ្នឹងគិតថាបើសិនជាកាលណាឯងបានជោគជ័យមកនាំដល់ជោគជ័យធំអាពេលដែលគេ sponsor ឲ្យប៉ាត់មែនណាមានកដោវិស័យមកដល់តាមអាហ្នឹងតែហ៊ានយ៉ាងហ្នឹងពេលដែលវាប្រឡងផុសតែហ៊ានយ៉ាងអញ្ចឹងពេលដែលស្ពែមួយហ្នឹងទី1មើលឃើញថាអ្នកមានគុណណាស់នេះអ្នកមានគុណអញទី2ខ្ញុំចង់ទៅក្នុងឆ្នាំលើក្រោយទៀតចង់ដូចប៉ាអញ្ចឹងនេះប៉ាគឺជាអ្នកដែលនាំកូនឲ្យចង់ធ្វើដូចប៉ាណាខ្ញុំក៏ចង់មានរូបរបស់ខ្ញុំនៅលើប៉ាប្រភេទអញ្ចឹងដែរចាំមកចាប់ដើមមួយយ៉ាងមកចាប់ដើមខំប្រឹងធ្វើតាមតាណាដូចប៉ាអញ្ចឹងព្រោះវាជាតម្លៃតោះតមកគោមកអ្នកដាក់គាត់នេះបងគេយកទៅដាក់ហ្នឹងមិនមែនសុកសុកនៅអត់ប្រយោជន៍ហ្នឹងទៅដាក់ហ្នឹងណាសិតតែមាននៃរបស់គេទាំងអស់សិតតែមាននៃរបស់គេទាំងអស ់ អាហ្នឹងគាត់ចាប់ដាក់អត់ដៃបោះបងអត់ដៃបោះបងនេះព្រោះគាត់គិតថាក្តីសម្រាប់គាត់នៅកន្លែងហ្នឹងហើយអាបំណងប្រាថ្នារបស់គាត់ពីក្មេងមកគឺនៅហ្នឹងហ្មងអត់ដឹងមិនដែរផៃជាងមកត្រូវមកនៅមួយតែអីស្អីមែនមកទៅ អត់អីទេកូនឯងងារបានប៉ុណ្ណេះគឺមានប្រសោតច្រើនជាន់បានតែប៉ុណ្្នឹងអត់ចេះទៅមុខហ្នឹងល្អបានល្អកុំថាធ្វើល្អបានអក្រក់នោះកុំជឿបាទធ្វើល្អរហូតហ្នឹងប៉ុន្តែការបញ្ជាក់ក្នុងទេតាមលោកទឹកតែអត់ងប ់ប៉ាកូនអាចជំរាបប្រាប់ប៉ាប្រាប់បន្តិចបន្តិចដែរអាចមិនដឹងថាខុសចិត្តប៉ាឬក៏ហើយប៉ុន្តែកូនចង់និយាយក្នុងនាមជាពុកកូនដែរប៉ាពួកកូនឃើញថាអ្វីដែលប៉ាខិតខំប្រឹងប្រែងមកវាល្អក៏ប៉ុន្តែមកមានចរិតមកចរិតខ្លះទៀតបើសិនជាកាលណាយើងមកធ្វើជាបរិបទនៅក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្នកាលវាអាចនឹងទៅជាមានចរិតមួយខ្លះដែលយើងគិតថាវានៅឡើយអញ្ចឹងកូនឃើញពីចរិតល្អបប៉ាក៏ឃើញពីចរិតមិនល្អបប៉ាច្រើនដែរនៅកន្លែងចរិតនឹងព្រោះមែនតើទៅបើសិនជាកាលណាកណ្ដីងាអនាគតទៀតកូនមើលអត់ដឹងទៀតទេអញ្ចឹងអ្នកដែលកត់ច្រើនក្រោយមកតោះទៀតយើងក៏កត់ជាឃើញកូនអ្វីតែកូនល្អខ្លះនិងមិនល្អខ្លះទៀតដែរអញ្ចឹងកូនគិតថាបើសិនជាករណីក្នុងពេលនេះកូនធ្វើដូចប៉ាត្រូវហើយអាស្រឡាញ់ជាស្រឡាញ់អញ្ចឹងបើតាមមែនតើទៅនៅក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្នកាលមួយនេះវាបច្ចុប្បន្នភាពជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាអញ្ចឹងបើសិនជាករណីបច្ចេកវិទ្យាដើរលឿនពេកក៏យើងអត់អាចជាមួយនឹងអត់ប្រាក់ចំណូលអត់បានណាកូនក៏ថាបើសិនជាករណីនេះក៏ខ្ញុំហាផាស់ពាក់កដាពាក់កដាឬក៏អាចជិតលៀងលឿនតិចតិចទាំងតែបើសិនករណីឲ្យខ្ញុំអត់ចំណូលពេកដូចប៉ាវាអត់ខាតអានេះនិយាយមែនតើទៅកុំតែយើងរកមកផ្នែកមួយដែលយើងគិតថាអាចទប់នៅកន្លែងនេះបានព្រោះបើយើងស្រឡាញ់ស្រឡាញ់កន្លែងនេះឲ្យដាច់ប៉ាត់ហ្មងតែបើសិនករណីយើងយក business របស់យើងមកជួសមកជួសក្នុងលុយប៉ា ទៅប៉ានិយាយប្រាប់មិញហើយថាបើកាលណាសិល្បៈធ្វើដូចប៉ាក្នុងជីវិតក ូនទៅ50 50 បាទ ចឹងប៉ាបូកនឹង business ផងគឺដូចប៉ាលងចង់ប៉ាទៅលើយល់ទេ ចាំកុំកុំកុំមើលខែកន្លែងនឹងទីដែរ បំណងតែមួយទេបំណងតែមួយទេប៉ុន្តែរបៀបកូនណាធ្វើដូចប៉ាត្រូវចង់គូខោ ត្រូវទេ អញ្ចឹងបានចេះបានប៉ាចាំប្រាប់ថាធ្វើដូចបូកកូនឯងយករបៀបកូនឯងដែលមានជំនាញដំបូងហ្នឹងតែជោគជ័យហ្នឹងហើយយើងបូកនឹងសិល្បៈអញ្ចឹងយើងខុសគេដល់យើងមានអាពីហ្នឹងខុសខុសពួករ៉ូស៊ីដតៃទៀតយើងមានសិលធម៌ហើយកាលណាយើងមានសិលធម៌ហើយក្រែងយើងគឺគេ sponsor ហ្នឹងក៏គេមានជំនឿលើយើងដែរប៉ុន្តែមានអាខ្លះក៏អាក្រក់ដែរប៉ុន្តែយើង ផាត់ចោលផាត់ចោលផាត់ចោលអ្នកណាអត់នេះគឺកុំកុំទៅជាមួយអត់ចង់បានដែរហ្នឹងប៉ា គេណារ៉ូស៊ីគេជួយចិត្តមនុស្សស្មោះត្រង ់ហ្នឹងប៉ា ប៉ាដូចប៉ាទៅធ្វើការជាមួយបរទេសហ្នឹងប៉ាទៅធ្វើ sponsor មកយកសិល្បៈយ៉ាងទៅប៉ាគិតទី1យើងមានសិល្បៈគេមានលុយយកទៅធូរនៅបរទេសអញ្ចឹងប៉ាអត់ដល់នេះកាន់50 50អីក៏មើងងាយខ្ញុំខ្ញុំបាទ50ទៅតាធ្វើការមួយបរទេសអត់ដែលអត់ដែលក្រុមបរទេសមិនអត់ដែលឆ្លើយមួយបរទេសប៉ុន្តែឯងបើដែលទូឆ្លើយក៏ខ្ញុំចេះដែរពួកខ្ញុំសិល្បៈក៏ប៉ុន្តែឯងដែលដូចខ្ញុំដែលបំណងដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាអាយើងទៅធួរនេះគឺរួមតែមួយហើយអាយបានលុយណាខ្ញុំបានកិត្តិយសជូនអានោះគេរកស៊ីហើយពួកយើងនៅក្រសួងនេះគិតថារឿងមកកម្មសិនគេយកទៅអីស្គតទេហើយយើងសួរថាមានបានគិតទេហើយបើប៉ានិយាយគេថាអាវាបានទៅបរទេសនឹងស្មានត្រូវស្នែគេដកដើបរទេសមែនទេតើរដ្ឋយើងមានលុយទិញរបស់ផលហោះទេតើរដ្ឋយើងមានលុយចំណាយសម្រាប់ជួលស្ថាគារជួលអីដើម្បីទៅសម្ដែងទេគេចាយអាហ្នឹងអញ្ចឹងគេចាញ់លុយគេមិនជាតិទេគេយកអាហ្នឹងយកទៅដើម្បីជាកម្រៃគេ ទៅ គេបានលុយយើងកុំចំណាយគេតែយើងបានកិត្តិយសនេះស្មើគ្នាអាហ្នឹង50 50 បាទគាត់បានចូលទីផងមកទៅ ពីដល់ពូហើយតាធ្វើអញ្ចឹងទៅពួក sponsor you we are not you ហើយវាយកយើងទៅធ្វើវាយកយើងទៅធ្វើហ្នឹងគឺវាជួយដឹកថាសិល្បករតាហ្នឹងគឺវេទនាហ្នឹងហើយរហូតដល់ទៅដល់ពួកសិល្បករតាហ្នឹងគ្នាមានបានដោយសារធួទៅជាយករបស់អតិសណាយើងយកតែលក់ហើយថាប៉ាធ្វើបានប៉ាទី1ប៉ាអត់ត្រូវចូលចិត្តរឿងចំនួនហ្នឹងប៉ុន្តែទី2ប៉ាអ្នកដឹកនាំវាទៅរឿងខុស ត្រូវក្រែងត្រូវងង កាលណាតែហើយគេថាចុះកូនចៅដើរតែ2ជើង3ជើងគេដុល្លារតែគ្រូឈៀងដើរ100ជើងហើយធ្វើរឹកឯងក្រប៉ាអត់ចឹងគេហើយទី1កាណាប៉ារ៉ូស៊ីដោយពួកវាកូនចៅមើងយើងណាប ាទត្រូវតែត្រូវមក ទីក្នុងទី2ប៉ាត្រៀម1យើងដឹងថាមានរបស់ខុសច្បាប់ខ្លះខ្មិចខ្សែ ត្រូវ ចាំយើងបាទយើងទៅយើងសុំទោសទាំងខ្ញុំបានប្រាប់ថាវាអត់ដឹងអីណាអានេះវាមាន2 ត្រូវហើយមានដាក់ការពៀដែរ ប៉ាមិនល្ងងទេគឺប៉ាមិនឃើញគេគេដាក់ទៅគេមកវិញគេដុល្លារតែប៉ាធ្វើមកកើតទី1កូនចៅមើងគេទី2យើងជាមេគេចំណងប្រទេសជាតិកាលណានេះយើងនិយាយទៅកូនចៅខុសដោយមេខុសទេអញ្ចឹងបានកាលដែលសម្ដេចព្រាហ្មណ៍មកដល់ពួកនឹងទៅសម្ដេចគូឈៀងធ្វើរឹកធ្វើជីឡានកាចាស់អីចេះសម្ដេចព្រាហ្មណ៍នោះអត់ឈៀបឬថាឈៀងមិនឃើញអញ្ចឹងអីណាអន្តរជាតិជាបែបតាទូលោកអញ្ចឹងអូចាំបានលោកអណិតលោកអណិតឲ្យលោកឲ្យតាការងារអីហ្នឹងលោកធ្វើមិនឲ្យច ង់ឲ្យតប៉ាបានលុយដូចខ្លួនឯងចឹងគាត់ឯងមកតែខំធ្វើបាន sponsor សង្ឃឹមថាបានប៉ាអញបានលុយខ្លះហើយ អត់និយាយលេងពួកមែនបើខឹងចਿੰងវិចិត្រវិញកូនគាត់មកលក់ទឹកអស់ទេអ្វីនិយាយទៅចਿੰងចិត្រណាពួកបើកូនគាត់មកលក់ទឹកអស់ទេសម្រាប់ការងារនេះដូចកូននិយាយតែណាចឹងថាកូនហ្នឹងប្រកបឲ្យប៉ាហើយកូនអញមានធ្វើតែពេលវេលាមួយដែលធ្វើតែមកជួយបានទេបើកាន់ឲ្យឲ្យនេះគឺហើយ តែមែនកូនលើកទេគឺបានមកគឺបុកអស់ថាឃើញពីសន្លានចិត្តថាកូនចង់យូរហើយមិនមែនតែបលូវទេតែនេះជាឱកាសអត់អីទេកូន ចាំមកគាត់ថាសុំហ្មងកន្លែងហ្នឹងគាត់សុំហ្មងឲ្យទៅអត់អីប៉ាហើយគាត់ថាចាប់ពេលនេះទៅកូនអត់ដឹងថាត្រូវនិយាយអីមិនបឋមបឋមទៀតទេគាត់ថាកូនប្រាប់ពីកូនម្ដងកូនដៃកូនអស់ហើយឲ្យទៅប្រាប់ទៅឥឡូវហ្នឹងយើងចិត្តបានមកម្ដងហើយវាការខុសឆ្គងទៅពេលយូរទៅវាអាចធ្វើឲ្យប៉ានឹងកូនវាកាន់តែចិត្តស្និទ្ធនឹងយល់ពីគ្នាកាន់បន្ថែមឲ្យកាន់តែច្រើនថាកូនពិតជាតាមមែនដែលមិនបោះបង់មិនថាអ្នកខ្លះអត់ទេហែងមកឲ្យអស់ហ្នឹងមកបានការហ្មងអស់ហ្នឹងមកបានការប៉ុន្តែប៉ាអត់ទេខុសពីគេប៉ាអត់តែថាអូឆាតមកហើយនឹងតែអឺរហូតអាហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យឃើញថាយើងមិនអាចទៅណាបានចោលប៉ាហើយទៅនៅនឹងក្រាញ់មួយនាលមួយប៉ាហ្មងណា បាទកូនដៃមិនមកបាទចេះបារម្ភតែតិចខ្មាស់ពេកទៅលែងហ៊ានមកឈប់មក អត់ទេប៉ាបើទោះជាដំណាក់កាលហ្នឹងក៏ដោយក៏បំអត់មានជាមួយនឹងការងារនេះក៏កូនមើលឃើញរៀបចំអារឿងច្រើនមកថាអញអត់ត្រូវជាថយមួយសិល្បៈហ្នឹងទេអញអត់ត្រូវថយហ្មងអញដួលឯណាងើបឡើងហ្នឹងអញ្ចឹងពេលខ្លះគេថាអូឈប់ទៅឈប់ទៅតែអត់ទេខ្ញុំរកកន្លែងកលឹះសិនខ្ញុំសុំរកកន្លែងកលឹះសិនពេលខ្លះមិនមែនអ្នកសិល្បៈទាំងអស់ទៅដូចគ្នាទាំងអស់អញ្ចឹងទេអញ្ចឹងសុំរកកលឹះមួយសិនអញ្ចឹងពេលវេលានេះគាត់ដឹងថាតើជីកលឹះដែលកូនអាចរកឃើញដើរទៅមុខបានឬឲ្យកូនមានទំនុកចិត្តឡើងវិញឬក៏យ៉ាងម៉េចកុំតែកូនធ្វើសិនសុំកូនសុំធ្វើសិនយ៉ាងហោចណាស់ត្រូវធ្វើសិនបើអត់ធ្វើសិនផងមិនដឹងត្រូវទេប៉ាហ ើយនេះឥឡូវនេះធ្វើនេះតែយល់ថាណាមិនដឹងថាយើងទៅមុខហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចគេគ្រប់គ្រងឬមិនគ្រប់គ្រងតាមគណិតយើងអត់ទេប៉ុន្តែពូប៉ាវាមើលទៅវាមិនដឹងថាយើងហ្នឹងសារអឯកសារនឹងវាមានតម្លៃទេចិត្តភ័យអញ្ចឹង កូនឲ្យកូនយល់សិនពីព្រោះឯកសារនឹងដឹងតែកូនតែធ្វើមិនប៉ុន្តែសំខាន់នេះព្រឹងឈៀងគឺជាអ្នកណានេះគាត់អត់យល់ផងហ្នឹងគាត់ធំពេកកូនមើលធំតែមួយតិចរបស់គាត់ហ្នឹងព្រឹងឈៀងគឺជាអ្នកណាទៅពេលចាក់ឲ្យគាត់ទៅ build website គាត់មិនមិនទៅហើយទៅ save ពីគាត់មិនទៅទៅ save ពីគាត់ខុសទេណាអត់ខាតទេណាអញ្ចឹងថាឲ្យយល់ពីគាត់សិនអត់យល់ពីគាត់ផងហ្នឹងអាហ្នឹងគាត់បើមិនមែនតែទៅប៉ែគឺកូនអាហ្នឹងកំពុងតែអង្គុយ build website ឲ្យទៀតនេះចាំថាពេលខ្លះអង្គុយរៀនណារៀនមកយ៉ាងអង្គុយរៀនច្រើនណារហូតដល់ website ទាំងអស់បងកូនធ្វើខ្លួនឯងទាំងអស់ឥឡូវចាប់ដើមចង់ធ្វើនឹងមិនមែនធ្វើគាត់តែមកធ្វើទៅសភុទៅអីសម័យ website វាយតែឈ្មោះព្រឹងជាងមកដូចវាយអូថោក្រសួងវប្បធម៌វិចិត្រសិល្បៈអញ្ចឹង www.dot ចឹងណាអញ្ចឹងណាបានចេញមកក្រសួងវប្បធម៌ឥឡូវប៉ែក៏ដូចគ្នាដែរគាត់ទៅវាយមកព្រឹងជាង www.dot ចឹងមកខ្ញុំព្រឹងជាងហ្មងអញ្ចឹងត្រូវរៀបចំអាហ្នឹងមកបានយើងត្រូវរៀបចំឲ្យស្គាល់ពីគាត់មកអីមិនអញ្ចឹងមករៀបទៅបានដំណើរការវាទៅស្រួលហ្នឹងកូនយកអាចំណេះចំណាញនៃកូនរៀនពីមុនយកមកធ្វើហ្នឹងណាអត់ជួលអ្នកណាទេអស ់នៅក្នុង website ពួកខាង Rockefeller គេដាក់ឈ្មោះប៉ាមួយដែរយើងដាក់ព្រឹងជាងនេះវាចេញឯកសារ ហ្នឹងហើយ ប៉ាចេះវាយមិនដឹងវាយចេញមិនខ្ចាវាយទៅឃើញតាំងពីប៉ាធ្វើ tour ប៉ា interview អីគាត់រសាក់មើលប្រឹកឆៃប្រឹក ប៉ាអែមវាយព្រឹងជាងម៉េច P គេខ្លះប៉ា P R O E អងជប់ P R O E U N G U N G ណាព្រឹងឈៀង C H H I E N G I E N G ឃើញប៉ាឃើញព្រឹងឈៀង and the spirit of Cambodia វ៉ាវលោយមែនព្រឹងឈៀងនិងប្រលឹងនៃប្រទេសកម្ពុជាវ៉ាវខាង website ណានេះទេ គេពួកខាង Rockefeller ពួក Asian Cultural Council នឹង Asian Society ហ្មងប៉ានេះហ្នឹ ងហើយ Society ហ្នឹ ងហើយនេះចាប់ដាក់មកដាក់មកព្រឹងឈៀងនេះព្រឹងឈៀង and the spirit of Cambodia ហ្មងព្រឹងឈៀងនឹងប្រលឹងនៃជាតិកម្ពុជានេះវ៉ាវ ពួកនឹងមានឈ្មោះហ្នឹងណា អាហ្នឹងពេលយើងទៅកូនចាប់ដើមធ្វើអត់អញ្ចឹងឥឡូវមើលឲ្យមើលលងវិញអញ្ចឹងពេលវាយលងមកគាត់ទៅវាយលងមកវា website របស់លងហ្មងអញ្ចឹងណាប៉ាអញ្ចឹងកូនចង់ធ្វើឲ្យបែបអាអញ្ចឹងមួយទៀតពួកពេលដែលយើងចាប់ដើមមានអាអញ្ចឹងមកវា professional វាលើសវាលើសពីវាលើសពីយើងគាត់តែមាន account Facebook ហើយចុះមកកាលនេះគេចង់ search យើងកន្លែងក្រុកលៀនណាក៏យើងមានណា កាប៉ុនប៉ាំឆែកម្ដងឃើញឯកសារច្រើនប៉ុន្តែលើកដូចវាចេញតិចមិនចឹង អត់ទេច្រើនតែបើអានខ្ញុំសុំគាត់ search ហ្នឹងមើល Asian Society Wow ចឹងប៉ាប៉ាឯងខាងឃើញអាទស្សនវិជ្ជាដែលវាដែលវាមកទៅរំភើបខ្លាំងដែលមានទស្សនវិជ្ជាច្រើនដែលគេផ្ដល់តម្លៃឲ្យយូរហ្នឹងប៉ាប៉ាគេអាខាងឃើញ event យូរហ្នឹងបតទេហ៎ គឺធ្វើយូរហើយតាំងពី2001មែនប៉ុន្តែប៉ាគាត់ឆែកម្ដងប៉ាដឹងផងប៉ាទៅរៀននៅកូរ៉េនៅសេអ៊ូល2006ហ្នឹងពួកហ្នឹងឆែកទៅគ្រប់ប៉ាហ្មងហើយប៉ាអត់ដឹងដែរដល់ហើយតាំងពួកនិស្សិតតែទៅរៀនហ្នឹងវាថាអូលោកគ្រូពួកតើវាយសុចទៅអាឌីនីគេគ្រប់លោកគ្រូថាមិនក៏ស្គាល់ថាគេឆែកវេបសាយថាមានដឹងណាតើលោកគ្រូវាយឈ្មោះទៅចេញឥឡូវ 2008នេះ project នេះខ្មែរ dance នេះប៉ានេះមានទីនេះកំពុង search មើលពួកវាដាក់អត់លឿនសោះនេះមួយម៉ែវាដាក់ហើយ អត់អីចាំថ្ងៃក្រោយក៏មើលចាស់អត់អីទេគាត់អត់ដឹងថាការនឹងពួកនឹងអី Asian society ដែលគាត ់ Asian society មិន តែពួកអត់រិឆែលគាត់ស្រីនឹងគាត់មកសភាប៉ាច្រើនណាទីហើយគាត់ធ្វើអានឹងបញ្ចូលប៉ុណ្ណាតើប៉ាឆែកក្រោយអត់ឃើញអាសភានឹងបាត់ទៅណាអស់លីង LinkedIn ណាគេប្រកាសឲ្យប៉ាប៉ា អត់គេពួករិឆែលពួកអេសៀស Society នឹងគេធ្វើអាប៉ា មាន account LinkedIn នោះទីណា มันดังนานาคือที่ความใส่ยุลาน ี่เคยไปอยู่ที่ทัวร์ที่เนี่ย member of ปีปอนมวยทัวร์เนี่ย ยังไงการทัวร์ปีปอนมวยนั้นเอกขณะเวียตั้งป ีอย่าง ยืนไอเฟสติวัลไอ้เนาะมีนะไอเฟสติวัลมีไอกระซ่า เชียวก็จะเซฟไปนะเชียวว่าท่านเนี่ยมาจะมาจังคุยนี่ไอអបបបបឯងសុំឆ្នាំណាឆ្នាំធ្វើអីធ្វើអីនេះអញ្ចឹងយកហ្នឹងមកឆាច់ទុកឲ្យហើយទៅហ ្នឹង កូពីលីងឲ្យហើយសិនពុក វត្តជឿណាឯតាមានទទួលវត្តទៀត ហ្នឹងឯងគេដាក់មកតែប៉ុណ្ណេះចាំផ្លាត់ search កំពុង save ទុកមកឲ្យសិនកុំឲ្យភ្លេចព្រៀងឈៀងជាអ្នកណា who is ព្រៀងឈៀង O E U N G C A H I E N GJust hi. ប៉ៃគូតារាសានឹងຕົកមកធ្វើឲ្យຕົកឲ្យប្រៃហ្មងតទៅហើយថ្ងៃក្រោយទៀតអានឹងសតហតារាការងាររបស់នេះតដំណើរទៅអត់មានអ្នកគេតន់ធ្វើដូចសម្ដេចដូចមិនតន់ធ្វើដែរសម្ដេច សម្ដេចណា សម្ដេចសម្ដេចធំបបបងបងធ្វើដែរដូចជាអត់ដូចជាមានតែមាននៅក្នុង Wikipedia ហ្នឹងអត់មានជាមួយអា website ផ្ទាល់ខ្លួនណា អាចក៏មានដែលអត់ទេពួកនឹងច្រើនធ្វើគេគ្រប់ដូចផងចាំនៅរំបុផាឌីពីយក៏ធ្វើដែរ អាហ្នឹងត្រូវមានហ្មងដើម្បីអានេះអានប្រម៉ូតខ្លួនឯង PR ស្មៃកងក៏មានណាឈប់ពលាក់អត់ឈប់ពេញឈប់ពលាក់ Oh my god ទៅ2001ហ្នឹងមានអ្នក perform ហ្នឹងអូស្ត្រាលី Basic Bulgari Chan Czech Republic អូ Czech Republic ហ្នឹងមនុស្សឆេកូស្លូវ៉ាគី Denmark England France Germany Holland Hong Kong Hungary India Indonesia Ireland Italy អូប៉ាទៅឆ្មាណាមែនអានេះគេចូលរួមតែព្រឹងឈៀង Artist Director DongThe spirit of Cambodia, wow. Why Victor's Indians of, oh my god, spa. Khlang na. Oh my gosh. Chang man da puk Baltic ki karup pa da sa ki khri an dang da. Pa ap dang yung de. អូយ បងមកទៅធ្វើឲ្យមិនធ្វើខ្លួនឯងប៉ាអត់ចេះ គេមានអស់ច្រើនទៀតដុកទ័រសំអាងសំមួយទៀតតូនីតូនីសាភីរ៉ូភឹម នឹងធួនឹងដែរទៅ បូរិតលីលីបូរិតតូនីសាភីរ៉ូអាមីតាគូសតើតពីបីអ្នកដែរហ្នឹងប៉ាម៉ោង9ជាងទៀតប៉ាប៉ែងមិនមកទេអឺសម្រាប់ចុះឲ្យទៅអឺចាំកូនមើលរៀនរៀបចំអានេះប៉ាថែមទៀតឲ្យចាំថ្ងៃស្អែកចាំទៅជួបប៉ាម្ដងសម្រាប់កូនសុបាយចិត្តមកដល់កន្លែងនេះវាបាន 20% ហើយដល់សល់ 80% ទៀតបើទោះជាយើងគិតថាហ្នឹងវាជាផលិតផលសម្រាប់ជោគជ័យរបស់យើងក៏ដោយប៉ុន្តែយើងគិតថាត្រឹមតែ 20% បានណា ទីមួយប៉ាសบายចិត្តឃើញប្រចាំងចាញ់រូបអ្នកអញ្ចឹងយើងអាចបានមើលឲ្យពួកខ្លាច់ស្មានអត់បានមើលវាអត់សង្ឃឹមហើយថាទុកចោលតាព ីប៉ាចាំចាំចាំចាំជួយឲ្យមើលមកថាតាវីដេអូមួយណាដែលប៉ាចង់មើលមុនគេ អត ់ដឹងទេអត់ដឹងអត់ខ្លងទាំងអស់អត់ដែរអត់ដឹងឃើញអត់គិតថាអូអាមួយណាដែលអញគិតថាបើមកហើយអញចង់បានតែនឹងមើលមុនគេហ្មងឯកសារហ្នឹងណា អត់ទៅព្រោះចេ ះចាំស្អីជឿខ្លួនឯងទៅ ណាប៉ាថតទៅពីអញ្ចឹងបានតែញធ្វើហ្នឹងចេះតែយកអីដែលអាចទៅប្រចាំងបានសិនទៅ អេសាញ់សាញ់មួយណាជាងគេដោយរបស់វិជ្ជាទ្របនឹងរបស់ប្របីនេះអញ្ចឹងOh my gosh. ចាំធៀបមិនទុកឲ្យហើយប៉ាអរិយអានេះហ្វាប៉ាហើយជាមួយហ្វានេះមើលបានដូចគ្នាហើយចាំមើលកុងកូពីអានេះសិនអាបបអាយនេះអាចនៅប្រើបាត់នេះឌីសនេះកូពីជាហ្វាទុកឲ្យប៉ាហ្នឹងឌីសស្រួលទេ ហ្នឹងហើយប៉ាឌីសហ្នឹងមិនដឹងនេះឌីសហ្នឹងចាក់មើលសិនព្រោះប៉ាអត់ដឹងណាណា VCD មកអីប៉ាវាតាក់ខ្លះខ្លះយើងកូពីទុកបានអីហ្វាហ្នឹងប៉ា ណាពូប៉ាអត់ដឹងថាអានឹងគេលេងឬអីដាក់បាលីរ៉ូយ៉ាល់បាលីរ៉ូយ៉ាល់មិនដឹងបោះប៉ាឬបោះអ្នកណាប៉ាអត់ដឹងថានឹង កូពីទុកទៅហើយទៅចាំទុកហាត់ឌីសឲ្យប៉ាមួយហ្មងអានឹងទុកហាត់ឌីសមួយផងប្រហោះទៅលើ cloud ផងអញ្ចឹងទុកពីអាមួយសំឡេងឯកសារនៅជាប់ខ្លួនអាមួយទៀតនៅលើ social កុំឲ្យយើងមកវាបាត់អានេះបាត់អានោះអញ្ចឹងកូនអញ្ចឹងតាកូនពេកមហឹកនេះណាមកដែលកូនមានបញ្ហាដបងហ្នឹងណាគេនំគេដកហាត់ឌីសកូនអស់លេងបាត់ហ្មងណាសួរអត់ដឹងណាឯកសារនៅក្នុងសំឡៅដើមខាងក្រុមអត់លេងអត់មានហ្មងអញ្ចឹងគេសុំមានគម្រោងមកគេហ្នឹងតែកូនចេះឆ្លាតដែរកូនធ្វើមិនដឹងផងណានៅលើពពកទៀតបានយកអាហ្នឹងពីពពកហ្នឹងមកវិញតាពីអា cloud ហ្នឹងមកវិញតា កូនឯងឆ្លាតប៉ាទាំង cloud កូនបានកូនខ្លាំងចេះ តែឥឡូវនេះមានផ្ញើនៅ cloud ទេដល់ទុកបានយូរ cloudបងលើគេបន្តិចទៅក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាយើងទុកបងឲ្យគេវាអាចនេះសវត្ថិភាពផ្លូវចិត្តយើងអត់បាត់ទេហើយទៅឯកសាររបស់យើងអានឹងវាមិនងាយណាដូចអង្គយើងអាចមានឃើញសំណៅនៅលើគ្រឹះអីនៅហ្នឹងចុះអានេះអត់មានតកដៅកកេបាត់ទៅណាអង្គវ៉ាអត់ទៅណាកកៅកកេមិនក៏អត់បាត់ដែរបាយអានេះអត់បាត់ទេតកដៅកកេបាត់ទៅណាអត់កើតទេអានេះមានទាំងសំឡេងមានទាំងអីមកទាំងអស់អត់មិនកើតកាទេទុកទៅផ្ញើគេទៅរមមូលធិនឹងដាក់ទៅ ហើយតែគេឃើញមានប្រយោជន៍គាត់តែមើលហោះពូប៉ាជូកាល់យើងអ្នកធ្វើអត់ដឹងអានឹងមានតម្លៃទេចេះធ្វើទៅ គុំឡើងអាមតូទៀតឯកសារមតូទៀតបងប្អូនទាំងមានប្រយោជន៍ឬក៏អត់តែរបស់របស់ប្អូនទុកហើយជាមិនអត់ប្រយោជន៍ទេទុកឡើងពីពីងអាឯកសារដាក់ចូលមកនៅខាងឆ្វេងដៃនៅខាងឆ្វេងដៃប៉ាឃើញមតូហ្មងណា អូអានំអត់ទេអានំអត់សូវនេះទេពួកឯកសារនឹងញ៉ៃញ៉ៃវាមានតិចណាប៉ុន្តែប៉ាខ្ជិលរឺដល់ខ្ជិលទុកចោលទៅពួកឯកសារនឹងច្រើនណាឯកសារទូជុងកាលអាចទៅមីទីងទៅអីហ្នឹងប៉ាអសន្តរកថាដែលប៉ាទុកជាសំណៅនេះពួកប៉ាដូចតែមើលថាគេសេពីម៉េចពីរសេពួកយើងអត់ចេះហ្នឹង ឡងមកគោមកគោមែននេះណាប៉ាមកគោហ្នឹងចលោះតែបាយមិនខាងខ្ពស់ហ្នឹងតែបាយខ្ពស់ណាមិនទៀបណាហើយបាយមិនមកឡើងដល់លើហ្នឹងហើយហ្នឹងឡើងពីពីងប៉ាត់ឡើងពេញហ្នឹងអស់ហើយ អត់ទេ ឈរណាស់ណាហ្នឹង ហ្នឹងប៉ាជុំកាលកន្លែងសភៅទិញសភៅទុកទៅឈរណាស់បើណាឥឡូវនេះទៅរឿងថេបនេះសិនអត់ឲ្យចេញរូបសិនដើម្បី បានមើលទៅបានរំលឹកឃើញអីទៀត នឹងឃើញបាន បាទប្រឹងពួកប្រឹងធ្វើគេមើលងាយអីគេថាអ្នកកសែតអីដល់អញ្ចឹងគេបាទថាគុំឯងគុំដឹងទេអ្នកកសែតហ្នឹង អត់ដឹងអារម្មណ៍ឈឺចាក់បបាហ្នឹងមិនខ្វល់ខើគេប្រមាថច្រើនពេកចឹងខ្ញុំគាត់ដឹងអារម្មណ៍ពេកហ្នឹងមិនសោះហ្មង ហើយវិញអាដឹកបងឯករាជ្យហ្នឹងប៉ាថត ឆ្នាំ2000ហ្មងប៉ា ហើយក្បួនចុងក្រោយកាលហ្នឹងសម្ដេចថាលោកអត់ទាន់សកុតទេតែកាលហ្នឹងគេធ្វើធំនៅមុខពាំងប៉ាជូថតដ ូច កាសែតដល់ពេលប៉ាទៅថតហ្នឹងប៉ាគិតរឿងមួយទៀតគិតថាចូលមកកាត់តបញ្ចូលភ្លេងចូលធ្វើកំងតែអីប៉ិនអត់ពេលដល់អត់ពេលចេះទុកថតទុកថតទុកពូប៉ាកាលហ្នឹងអពលចេញទៅបរទេសហ្នឹងណាទឹកសកម្មភាពនៅក្នុងសពផងក្រៅសពក្នុងសពក្រៅសពអញ្ចឹងទុកចោលថតទុកចោលទៅជាពិសេសទៅកន្លែង shopping ទៅ shopping ហ្នឹងទៅមើលកន្លែងថា electronic ហ្នឹង ស្រាយទាំងដៃចឹងហ្វាង បាត់ទៅមើលខោអាវមើលអីដូចគេស្វែងជើងអត់មើលទេទៅមើលអាហ្នឹងទី1ទៅមើលថាមានអីទិញហើយទី2ទិញថេបហ្នឹងថេបនៅជប៉ុននេះថោកអាឃើញវាសុខហ្នឹងអានេះសិតថេបទិញមកដើម្បីថតព្រោះយើងមានកាមេរ៉ាអត់ដៃទេកូនអាឡើយធ្វើសិនណាស្អែកមកបានហើយ ចាំមើលតិចខ្ញុំថាអូផាយបាទទៅក៏ទៅថ្ងៃដែរអត់អាចទៅពេលប្រាក់បានព្រោះដោយសារតែកូនចង់សម្រាប់ឲ្យរៀងសួរខ្លួនតិច តែគេថាថាសម្រាប់ដែរប៉ុន្តែចាចាំមុនមកប្រាក់ផងណា បាទ ថ្ងៃញ៉ាំបាយហើយណា ញ៉ាំបាយហើយបាទโอเคบ๊ายบายป้าดับยูเอ้ยบ้านการงี้สมัยมวย